السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنك رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 30 اپریل 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 92 منعقد ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ آپ کے سوالات یہ ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے دو چار باتیں میں عرض کر دوں کیونکہ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے ایک خاص لمٹ تک, اس سے آگے ضرورت نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو یہ کہ آج ماشاءاللہ ہمارا یہ 92 نمبر پبلک سیشن ہے. میں نے اس لیے اپنی وائف سے رات کو کہا کہ میرے گرین کپڑے استری کرو, ٹھیک ہے. 92 پاکستان کا کوڈ بھی ہے اور حروف ابجد میں سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ یعنی وہ جو ڈیجٹس بنتے ہیں اس کے تعویذ لکھنا تو وہ غلط ہے, لیکن جس طرح باقی زبانیں ہیں نا, انگلش میں آپ محمد لکھتے ہیں MUHAMMAD, اس طرح حروف ابجد کی لینگویج میں جب محمد لکھا جائے گا تو وہ 92 لکھا جائے گا. بس اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے تعویذ دھاگے بنانا یا ان نمبروں کے اندر کچھ تلاش کرنا اس کی کوئی اسلام میں امپورٹنس نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, ایک آپ کی عقیدت ہے آپ رکھ سکتے ہیں. اللہ کے 66 بنتے ہیں, بسم اللہ کے 786 بنتے ہیں, مختلف. تو ان کے تعویذات لکھنے کا ایشو ہے, ادروائز یہ ایک لینگویج ہے. پیرلل میں لینگویج کے طور پہ وہ ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ 92 نمبر کی وجہ سے میں نے کہا چلے یہ ہو جائے. اللہ کے فضل سے پہلے ہمارے جو پبلک سیشنز تھے وہ ریکارڈ ہوئے تھے, جو کوشچن آنسر سیشن مجلس کے عنوان سے علمی و تحقیقی مجالس, وہ 144 پہ ہم نے فریز کر دی تھی. جون 2021 میں وہ آخری مجلس ہوئی تھی اور اس کے بعد سے ہم نے پبلک سیشنز کے نام سے شروع کیا, وہ بھی آج ماشاءاللہ 92 نمبر ہو چکا ہے. قرآن کلاسز آلموسٹ 9 سالوں میں پورا قرآن میں نے ریکارڈ کروایا 344 لیکچرز کے اندر. اس کے علاوہ جو مسئلہ نمبر ہے وہ الگ سے ہے 201, اور جو نئی قرآن کلاسز ہیں وہ بھی آلموسٹ 149 ریکارڈ ہو چکی ہیں. سورہ یونس تک ہم پہنچ چکے ہیں. تو یہ اتنا کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے کہ ان کے بزرگوں نے جتنی کتابیں لکھ کے گند مچایا تھا نا, وہ سارا بھی جمع کر لینا تو میرے جو بولنے کے آورز ان سے زیادہ ہیں جو ویڈیو میں ریکارڈ ہیں. علم کے ساتھ تو آپ کمپیئر ہی نہ کریں, وہ آپ کو پتا ہے ان بچاروں کا کیا لینا دینا علم کے ساتھ. ہاں, نہ انہیں قرآن کا پتا, نہ انہیں سنت کا پتا, وہ اپنے فرقوں کو بزرگوں کو لے کے چلے اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے کس لیول کی سب کانٹیننٹ میں گمراہی پھیلی ہے. بہرحال جی, فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, ٹھیک ہے. چیخیں اب آپ سنیں بنو امیہ کی قیامت تک. میں نے دیکھیں کئی سال پہلے کہا تھا کہ پہلے شیعہ نے علی چیخیں نکالتے تھے نا, ٹھیک ہے, اور انہیں شیطان نے ہائی جیک کر کے رافضی بنا دیا. تو اب بنو امیہ کی چیخیں نکلیں گی, اور یہ ناسبی تو پہلے ہی تھے, ہم نے انہیں ایکسپوز کیا. الحمدللہ ہم نہ ناسبی ہیں نہ رافضی ہیں. ان بندروں کی چیخیں سنیں, اور یہ بندر کا لفظ حدیث میں آیا, مسند ابی یالہ میں, المستدرک الحاکم میں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا, اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ یہ نبوت کا 46 نمبر حصہ ہے خواب. اور سورہ الصافات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم خواب میں دیا گیا, جو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی. وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ وحی الہی ہے. تو نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان بنو امیہ کے بندر میرے ممبر کے اوپر ناچ کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، اور پھر آپ اتنے غمگین ہوئے اس خواب سے کہ آپ وفات تک کھل کھلا کے ہنسے نہیں. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے، جیسے آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ دجال آئے گا، وہ ازمائش ہے، وہ تو نہیں ٹلنی، ہم نے کیا پرفارم کرنا ہے. یہ اصل چیز ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں ایجوکیٹ کرنی تھی. تو آپ نے بنو مروان کے بندر، اور وہی ہوا، آپ دیکھیں بنو امیہ پھر مسلط ہو گئی. جو لوگ کہتے ہیں آپ پوری بنو امیہ کو برا کہتے ہیں، ہم نے بار بار عرض کیا ہے ایسا جھوٹ نہ بولا کریں. بنو امیہ کے جو لوگ اسلام کے لیے خدمت گزار تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، یا وہ بنو امیہ کے لوگ جو جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے، ان کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن ان کے پیچھے تو آپ باقی لوگوں کو نہ چھپائیں. یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے بنو مروان بنو امیہ کا ذکر کیا کیٹاگوریکلی، لیکن جو ان میں اچھے تھے وہ اس میں سے ایکسکلوڈ ہوں گے. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، عربی میں تغلیب کا قاعدہ ہے. حالانکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ایکسکلوڈنگ فلاں فلاں، مروان کی اولاد میں تو خود عمر بن عبدالعزیز ہے. عمر بن عبدالعزیز کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حاکم. لیکن ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ واحد بندہ ہے جس پہ سنی اور شیعہ دونوں متفق ہے. اسلام کا پہلا مجدد ہے، 99 ہجری میں وہ خلیفہ بنے، اور 2 سال کے بعد ان کا ٹوٹل جو دور خلافت ہے سیدنا ابوبکر جتنا ہے، آلموسٹ 2.25 سال. 101 ہجری میں انہیں شہید کر دیا بنو امیہ نے. 40 سال سے بھی کم ان کی عمر تھی زہر دے کے، لیکن دنیا پہ وہ اثر چھوڑ کے گئے ہیں. تو اسلام کے پہلے مجدد بھی ہیں. بس ان سے ہی پوچھا کریں کہ بنو امیہ کا گند صاف کرنے کی وجہ سے اگر عمر بن عبدالعزیز مجدد ہیں تو 1200-1300 سال سے ناسبیت کا گند صاف کرنے والا مجدد کیوں نہیں ہے؟ فار دا سیک آف جوک اونلی. یقین کریں، میں تو چاہتا ہوں میں کسی کونے خدرے میں ایک گوشہ نشینی کی زندگی گزاروں، میری یہ طبیعت ہی نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ اب مجھے مسلط کیا ہے ان کے اوپر، تو اللہ کی ڈیوٹی تو پوری کرنی ہے. اس کے نبی کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہمیں سپرد ہوئی ہے، کون سی ڈیوٹی؟ جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کی. صرف غلام قادیانی دجال کو یہ جھوٹا کہتے تھے، ہم نے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کو بھی ایکسپوز کیا. اب ان کی چیخیں سنیں، ان بندروں کی، جن کو نبی الاسلام نے کہا بندر، ظاہر ہے ان کا دفاع کرنے والے بھی بندر. اچھا، یہ بندر کیوں؟ قرآن میں آیا نا، کونوا قردۃً خاسئین، اصحاب السبت جو تھے یہودی جنہوں نے وہ غلط تعویل کی تھی، اللہ نے انہیں پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا. تو یہ بنو امیہ کے خدمت گزار بھی وہی پھٹکارے ہوئے بندر ہیں. شکلیں تو ان کی انسانوں والی ہیں، کرتوت ان کے بندروں والے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی ایک شاخ سے لٹکتے ہیں، کبھی دوسری سے، کبھی بخاری کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، کبھی مسلم کا، کبھی قرآن کی آیت سے بھاگتے ہیں. یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں. اس لیے ان کے لیے بندر کی جو تمثیل نبی علیہ السلام نے بیان کی نا، وہ بالکل درست. اب آپ دیکھیں کتنے شریف بنے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی چشتی رسول اللہ کا تو ہم انکار کرتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ اب باہر نکل کے اللہ تعالیٰ اپنا ویڈیو کلپ ریکارڈ کرا رہا ہے، ان کے بڑے میں سے کڑے ہیں نا تو کھٹے ہیں جو باہر. ہاں، ہر بندہ آ کے کہہ رہا ہے نہیں نہیں ہمارا تعلق نہیں. سرکار اگر تعلق نہیں ہے تو مناظروں میں دفاع کیوں کرتے تھے؟ ابھی تمہارے سارے مولوی زندہ ہیں جنہوں نے وہ مناظرے لڑے ہوئے ہیں. پوچھو ذرا حنیف قریشی صاحب سے، پوچھو ذرا نوری سے، او قلعہ ٹھوکاں گا او والا نوری. ہاں، وہ تو دفاع کرتے رہے ہیں. اور جو چھوٹو انہوں نے لانچ کیے ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے کتنے تہن سٹیا تاری چیخا نکلنیا چاہیے نے یہ جسٹیفائی نے بس ہوں تھی کیا کرا کرو ایک وڈی بوتل رکھو ایک چپساں دا پیکٹ انجوائے کرو چیخا چپس کھاؤ پھر پیو پھر اور ختم ہو جان پھر رکھ لو چیخا انجوائے کرو انہوں نے کبھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھپتے تھے جی وہ اعلیٰ حضرت نے تو اس طرح کی بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں کافر ہوں ایک کیڑی دین دی خدمت کرتی تھی انہیں ایک گل کسی کو نہیں پتا کہ جو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہے وہ گل کرنے لی کرو ہم نے بتایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ احمد بریلوی اعلی حضرت المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری وہ مجدد تھے غوث وقت تھے تو بزرگ تو اتنے بڑے لیول کے تھے وہ تو یقیناً دلوں کا حال بھی جانتے تھے انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کو یہ کیوں کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل سات چشتیہ کے بزرگوں کے حالات جس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا ہش بھائی اس میں تو لکھا ہی ہوا تھا وہ کہتے ہیں جی اعلی حضرت نے کہا کہ چشت کے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں نا وہ ٹیمپر ہو چکی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں نہ سبا سنابل کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہیں کہ یہ وہ ٹیمپرڈ بک ہے انہوں نے تو تعریف کی ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے اگر اعلی حضرت کو پتا تھا تو اعلی حضرت فارق اور اگر نہیں پتا تھا تو وہ بزرگی فارق اوے تواڑے ہزار سال دے بزرگاں نو پتہ ہی نہیں لگا تواڑی کتاب وچ کی کوڑ لکھیا ہویا ہے کفر لکھیا ہویا ہے تواڑے بزرگاں دی جائز اولاد ہے غلامت قادیانی دجال آپ لوگوں نے گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں ایک اور بریلوی مولوی نکلا ہے جی جہاں تک اشرف علی رسول اللہ کا سوال ہے نا تو یہ دیوبندی خود جواب دیں گے میں آپ کو چشتی رسول اللہ بتا آئے نا دار دلے تو تنو پتا ہے کہ وہ قلعہ ٹھوکن گے تیرا تو اشرف علی رسول اللہ دے ہوتے بولیا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹھیک ہے ورنہ اپنے لوگ قلعہ ٹھوک دیں گے ٹھیک ہے یہ کوئی غلط مثالیں نہیں ہیں قلعہ ٹھوکیں گے مطلب وہ زمین میں قلعہ ٹھوکا جاتا ہے اور جو بھینس اور یا بھینسا زیادہ تنگ کر رہا ہونا اس کو وہاں سے باندھ دیا جاتا ہے یہ قلعہ ٹھوکنا ہوتا ہے اور منجی ٹھوکنا بھی کوئی برا محاورہ نہیں ہے منجی ٹھوکنا ہے کہ جس کی چولہیں ہل رہی ہو نا تو وہ اس میں اسپیسز لگا کے نا وہ چوں چوں کی آواز بند کی جاتی ہے اچھا میں جی منجی ٹھوکتا جی نا اس تو بعد چوں چوں نہیں ٹہ ٹہ کی آواز نکلتی ہے وہ دا کوئی علاج نہیں ہے ٹھیک ہے تے علم گیا فارغ ہوں تک تسی مناظرے کرتے سو ابھی تک تم لوگ مناظرے کرتے تھے اور آج آ کے کہہ رہے ہو کہ جی کتابیں چینج ہو گئی ہیں واہ واہ بتاؤ کس مجدد نے تمہیں بتایا کتابیں چینج ہوئی ہیں اور کتابیں تمہارے لوگ چھاپتے رہے تمہارے لوگ بڑے بزرگ اس کو انڈورس کرتے رہے آج یہ بہانے کر رہے ہو کیونکہ تمہاری پبلک چینج ہو چکی ہے ابھی بھی ان کی عوام نہ چینج ہوتی انہوں نے اس مسئلے کو پی جانا تھا میں تو بھائی 2008-09 سے چیخ رہا ہوں آج کیا ہو گیا لے جی آج میں قیامت تک کے لیے اس ویڈیو میں ایک چیلنج دے رہا ہوں دنیا کا کوئی عالم دین زندہ مردہ پرانوں میں سے نئوں میں سے یا جو میرے مرنے کے بعد آئیں گے ان سب کے لیے کوئی ایک بندہ مجھے قرآن پہ سچا حلف اٹھا کے یہ کہہ دے کہ میرے جاننے والوں اور میرے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں جو انجینئر سے متاثر ہو ہائے ہائے ہائے جس دن ایسا ہو گیا نا میری آنے والی نسلیں اسٹوڈنٹس میں نے اپنے بچوں کو نہیں بٹھا کے جانا اس پوسٹ پہ ٹھیک ہے میرے اسٹوڈنٹس اس وقت بھی میرا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیں گے میری زندگی میں کرو میں یوٹیوب چینل ہی ڈیلیٹ کر دوں گا ویڈیوز نہیں پورا چینل ٹائم کیا مت تک جائے آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہے پاکستان میں بڑے جو اہل حدیث مولوی ہیں میں نام لیے بغیر کہتا ہوں ان کے پاس ایک بندہ ملنے کے لیے گیا میرا دوست تو وہ مجھے گالیاں نکالنے شروع ہو گئے وہ کہتا ہے میں عالم کی زبان دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ اس کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں میں نے کہا کوئی غلطی بتایا کہتا ہے نہیں چھوڑے چھوڑے وہ بہت فتنہ ہے اس کو سننا نہیں ہے جو کل تک کہتے تھے کہ آپ نے قرآن و حدیث خود پڑھنا ہے اور سارے علماء کو سن کے دیکھیں کون ٹھیک کہتا ہے، وہ آج کہہ رہے ہیں انجینئر کو نہ سنو باقیوں کو دیکھ لیں، ہے نا؟ سوڑا نہیں وہ کہندا ایک بریلوی دوستوں، دیوبندی دوستوں، ہاں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی، ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے، اوے تیرا چگا لینا سی، ہاں جو ابو بکر عمر عثمان کو رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام کہے وہ رافضی، اور جو خلفاء ثلاثہ کا نام لے کے لانتے بھیجے وہ دوست، یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے ماموں کی اولاد ہیں یہ رافضی، تمہارے ماموں نے یہ کام نہ ڈالا ہوتا ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کرنے کا تو آج خلفاء ثلاثہ کی داڑیاں نہ کھینچتی، ناسبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا ماموں ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ آپ کو پتا ہے نا پولیٹیشنز کرتے ہیں، یہ سب کچھ ان کے ماموں کی وجہ سے ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی، واہ واہ واہ واہ، وہ تیرا چگا تے لینا سی، چیخ تیری چیخیں میں انجوائے کروں گا، ہاں انشاءاللہ تعالی، میں تو بوتلیں نہیں پیتا، میں سادہ پانی کا گلاس ہاتھ رکھ کے نا اور گھر کے بنے ہوئے چپس کھاتے ہوئے تمہاری چیخیں انجوائے کرتا ہوں، تو وہ آپس میں دیکھیں کس طرح ایک ہوئے میں، تو میں بتا رہا تھا میرے جو دوست ہیں وہ نا کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یہ اس کی زبان ہے، کہتے ہیں اگلے دن انہیں اہل حدیث علماء کی ایک کزن تھی سینئر عورت، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی تھی اور وہ عالمہ تھی، تو میری ان سے ملاقات تھی، تو وہ کہتے ہیں میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا میں تو انجینئر صاحب کی اسٹوڈنٹ ہوں، ہائے ہائے میں صدقے، اور وہ انہوں کی کزن سی مولویاں دی، وہ کہتے ہیں منو سر جواب مل گیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچا دنیا میں جو متاثرین انجینئرز میں سے نہ ہو، کوئی دنیا کی مسجد یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ یہاں انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فضل سے، اور جو ہمارے مخالفین جن کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ بھی یہ نہیں قرآن پہ حلف دے سکتے کہ جی ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارا کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہے جو صدیوں کے بابوں کو چھوڑ کر اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے جن کی قبر مدینے میں ہے نہ جڑ چکا ہو، انجینئر صاحب کی ویڈیو سن سن کے، یار دیکھیں ہم کہتے ہیں ساروں کو سنیں پھر ہمیں بھی سنیں، یہ کہتے ہیں ساروں کو سن لو انجینئر کو نہ سنو، تو میرا خیال ہے یہ اپنی شکست اناؤنس کر رہے ہیں وہ، تو یہ ہماری کولڈ وار ہے جو ہم ون کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے، کولڈ وار ہم نے ون کر لیا اور یہ کولڈ ہی رکھنی ہے بھائی، اسے گرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں میری طرف سے کسی شخص کو اجازت نہیں ہے قانون ہاتھ میں لے، کوئی پبلک پروٹیسٹ کرے، کوئی میرے حق میں کوئی بینر لگانا، بالکل میری طرف سے کوئی اجازت نہیں کسی کو، ہمارا جتنا کام ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہے، ہم کوئی ملیشیا بھرتی نہیں کرنا چاہتے، ہم اس وقت بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف تھے جب ہمارے ریاستی اداروں نے انہیں گود لیا ہوا تھا، تو ہم اس منافقانہ طریقے پہ نہیں چل سکتے کہ جس چیز کو ہم خود برا مانتے ہیں وہ خود اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، میں نے آپ کو کئی سالوں سے بتایا کہ ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ دنیا میں صرف پاکستان میں ہو سکتی ہیں اور کہیں نہیں ہو سکتی، تو اس کام کو اس طریقے سے چلنے دیں، یہ کولڈ وار ہے، اس کو بالکل ہاٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی آپ کو جو ادھر ادھر مختلف لوگوں کی چیخیں کوئی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں نا اس سے آپ صرف نظر کریں، ان سارے معاملات کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک، وہ چل رہے ہیں جب ہی ہمارے مخالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں نا، ہاں تو آپ ان چیزوں کو دار ارکم جیلم کی اکیڈمی پہ چھوڑیں کہ کیا اسٹریٹجی بنانی ہے، لہذا اس قسم کی کسی کو کوئی غلغباڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی مسجد کے باہر کسی مولوی کے بارے میں کوئی وی لاگ بنانے کی، کوئی کسی کو گالی گلوچ کرنے کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بھائی آپ انجوائے کریں، آپ کولڈ وار ون کیے ہوئے تو جان بوجھ کے آپ نے اس کا رخ بدلنا ہے، ہماری اس دعوت کی کامیابی کی جہاں کئی ایک وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں معاملات کو ان اٹینڈڈ چھوڑتا ہوں، کبھی بھی میں پبلک کے اندر اس کو اس طریقے سے نہیں لے کے آتا جو میری ذات سے متعلق ہوں یا ہماری اکیڈمی کی سیکیورٹی سے متعلق ہوں، ضرورت ہی کوئی نہیں، آپ چپ کر کے اپنا کام کریں، یہ پانی کے بلبلے ابھرتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، اب چونکہ سوشل میڈیا زیادہ پھیل گیا اس لیے آپ کو زیادہ یہ خبریں ملتی ہیں، ورنہ ہمارے ساتھ یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے، آج سے نہیں. آج میرے بھائی 30 اپریل 2023 ہے، آج سے اگزیکٹلی 10 سال پہلے مارچ 2013 کے اندر 350 بندہ ہماری اکیڈمی میں گھسا دیا تھا جیلم کے لوکل بریلویوں نے، جب ہم چند گنتی کے لوگ اندر ہوتے تھے. کیا کر لیتا ہے کوئی ایسے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. ہماری ایک فون کال کی مار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کتنی سیکورٹی لگی ہوئی ہے، دونوں طرف سے روڈز کے اوپر کتنی پولیس کی گاڑیاں ہیں، ایلیٹ فورس درجنوں کی تعداد میں ڈیپیوٹ کی ہیں. یہ میں نے نہیں بلوائے ہوئے. ہاں، یہاں پہ آگے کوئی اگر غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے نا، تو وہ میرے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو کولڈ وار کر رہے ہیں. یہ انتظامیہ کے ایشوز ہیں. اگر امبیرسمنٹ ہوگی وہ ان کی ہوگی، ہماری کوئی نہیں. میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے، یا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کو پتھر مار کر لہو لوہان کیا گیا طائف کے اندر، تو یہ کوئی امبیرسمنٹ والی بات ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں. آج جو بادشاہ دنیا میں 2 ارب کے قریب لوگ، اب جو نیا فگر آیا، ان کے دلوں پر اس شخص کی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ابو جال کو کوئی نہیں جانتا بھائی، اگر جانتا ہے تو میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. مجھے اپنے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات، جو میں صرف اپنے قریبی دوستوں کو بتاتا تھا، اب میں پبلکلی بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ یاد آئی. وہ اکثر اپنی ویڈیوز میں کہا کرتے تھے کہ جو شخص بھی رسول اللہ کے پیٹرن پہ دعوت شروع کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ان کا پیغام ان کی امت تک پہنچائے گا، اس شخص کو ان تمام حالات و واقعات سے گزرنا پڑے گا جن سے رسول اللہ کو گزرنا پڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا، تو ہماری اس دعوت میں بھی عبداللہ ابن ابی کی طرح کے منافقین آئیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں چونکہ وحی کی تائید حاصل نہیں، ہم کسی کو منافق نہیں کہیں گے، ہم مسلمان اسے کنسیڈر کریں گے. مر جائیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے ان کے لیے. اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو جہل تھا، ہمارے مقابلے پہ بھی ابو جہل آئیں گے. اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں دلیر لوگ تھے، ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہد دلیر موجود ہوں گے. اگر وہاں پہ کوئی کمزور لوگ تھے تو یہاں پہ بھی موجود ہوں گے. وہ سارے کے سارے حالات و واقعات وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے. میں تو پریکٹیکلی وہ ساری کی ساری دعوت جو ہے نا، وہ عمر سیریز میں جو انہوں نے فلمائی ہے، میں وہ انجوائے کر رہا ہوں. میں پن پوائنٹ بھی کر سکتا ہوں کہ ہماری دعوت میں عبداللہ ابن ابی کون ہے، ابو جہل کون ہے، لیکن پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں. انجوائے کریں ان چیزوں کو، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ صدیوں سے ہمارے آبا اجداد کو ان لوگوں نے جس گمراہی میں رکھا، وہ تو بچارے جہاں گئے یا گئے، آپ لوگ بچ گئے. جس طرح وہ آپ کو پتا ہے، جب نبی الاسلام مکے میں داخل ہوئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہوگی صحابیاں، تو انہوں نے کس طرح وہ بت گرائے اور پھر وہ روئیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس بات پہ روؤں کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ محمد سے نہیں لے سکی، یا اس بات پہ روؤں کہ میرے باپ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. اس وقت تو حق کھل گیا ان پہ، لیکن اس سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ سے بدلہ لینے کے لیے اپنے باپ اور بھائیوں کا تیار بیٹھی تھی. اللہ نے قسمت بدل دی، آپ بھی ان کی طرح اس چیز پر خوش ہو کہ ہمارے ابا اجداد جہاں بھی گئے وہ اللہ کے سپرد. لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تھوڑی کامیابی ہے تو میرے بھائی یہ کولڈ وار ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے ہمیں زیر کرنے کا، اللہ کے فضل سے. یہ کہتے تھے مشہوری کے لیے کر رہا ہے، او اللہ کے بندو، تمہارے تمام ٹی وی چینلز کے، چاہے سیاسی پروگرام ہو چاہے مذہبی پروگرام ہو، تمہارے سارے بڑے بڑے علماء نام لیے بغیر پوری دنیا میں جتنے، ان کے پروگرام دیکھ لو. ہمارے اس پلیٹ فارم سے زیادہ کسی کی ویورشپ ہے؟ الحمدللہ. جبکہ کوئی مدرسہ نہیں, کوئی مدرسے کے اسٹوڈنٹ نہیں بھرتی کیے ہوئے, کوئی چندہ بک نہیں, کوئی مسجد نہیں, اور اس سے بڑھ کر چندے ان کو دیتے ہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں, ہم ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. تھوڑی کامیابی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ کولڈ وار ہے, ہم ون کر رہے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر اپنی ایکٹیویٹیز میں پڑھنے کی. ٹھیک ہے, رہ گئے قانونی معاملات, وہ صرف جہلم اکیڈمی دار ارکم نے دیکھنے ہیں. ہم ساری باتیں پبلکلی نہیں ڈسکس کر سکتے کہ ہم قانون معاملات کو کس لیول کے اوپر مینج کر رہے ہوتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر. بس ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے سے ان کی چیخوں کے ساتھ کچھ اور بھی نکل جائے گا. اس لیے ان کو کم از کم اس قابل رہنے دے کہ یہ نماز تو پاک صاف کپڑوں میں پڑھا کریں نا, جو پڑھتے ہیں. تو اس لیے نا ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں جس طریقے سے بھی ہے, کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. تو یہ دعوت میں جو اس قسم کے معاملات آتے ہیں نا, یہ آتے ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں, اللہ کا شکر ہے کہ جہاد اور قتال کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے اس سے ہم نہیں گزر رہے, کنٹریز بن چکے ہیں, ملکوں کی فوجیں ہیں. ورنہ آپ ذرا صحابہ اکرام اور اہل بیت کی قربانیوں کو دیکھیں, وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, بیویوں کو چھوڑ کے جانساری کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے تھے, واپسی پہ ان کی لاشیں بھی مسلح ہوئی بھی گھر واپس آتی تھی. آپ کو تو یہ نہیں کرنا پڑ رہا, تو چار گالیاں اگر کوئی سن لیتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شکر کرے کہ ہم انگلی کٹا کے صحابہ کرام کی جو وہ لمبی لائن ہے اس میں اینڈ میں جا کے بھی کھڑے ہو جائیں, اہل بیت کی قربانیوں کی جو لائن ہے اس میں اینڈ میں بھی جا کے کھڑے ہو جائیں, انگلی کٹا کے شہید بن جائیں, تو اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے, تو ہمیں تو ان تکلیف سے بھی نہیں گزرنا پڑ رہا اس لیول کی. باقی رہے گی ذہنی کورس, وہ ٹھیک ہے, ہوتی ہے. اس کے لیے قرآن میں آیا آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہاں وہ واضح آیا سورہ آل عمران میں, جب مسلمانوں کو خبر پہنچتی ہے کہ مخالفین اس قسم کے دھوکے بازیوں سے کام لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے. ٹھیک ہے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, لا حول ولا قوة الا باللہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اصحاب الکاف کی وہ دعا, ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ اتنی دعائیں ہیں, یہ پڑھیں اور اپنے دعوت کے کام کو لے کے چلیں. ان لوگوں کا غصہ بالکل جینون ہے, جب یہ بند گلی میں آ چکے ہیں تو غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں؟ مجھے بتائیں, جو بریلوی جو بندی اہل حدیث اور شیعہ کو نگاہیں نہیں اٹھانے دیتے تھے اور کہتے تھے ہم ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے, آج دیکھیں بھیگی بلی میرے سامنے بنے ہوئے ہیں, مجھے کلیریفیکیشن دے رہے ہیں چشتی رسول اللہ کی. ہائے ہائے, کبھی آپ لوگوں نے سوچا تھا یہ دن بھی آئے گا؟ وہ جو بندی جو کہتے جی ہم حق چار یار کے ماننے والے ہیں, آج ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی تم حق چار یار کے ماننے والے نہیں ہو, تم صرف تین یاروں کے ماننے والے ہو, وہ بھی صرف زبانی حد تک, اصل میں تم اپنے ماموں کے ماننے والے ہو. ہاں, اگر حق چار یار زندہ باد ہے تو حق چار یار کے خلاف کھڑے ہونے والے زندہ باد نہیں ہو سکتے. ہاں, سمپل ہے. رہ گی ان لوگوں کی صحابیت, عزت وہ اپنی جگہ ہے. ہاں, ہم رافضی نہیں ہیں, ہم عمار ابن یاسر والے شیعہ ہیں جنہوں نے بخاری میں کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا تھا اور اوپر والی سیڑھی پہ انہوں نے حسن ابن علی کو بٹھایا ہوا تھا, خود نیچے کھڑے ہوئے حالانکہ وہ سینئر تھے, اہل بیت کا احترام کیا اور کہا کہ لوگوں سیدہ عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں اور وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, یعنی ان کا مرتبہ کوئی کام نہیں کر سکتا, ہماری ماں ہے. لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو, کیونکہ یہاں امیر المومنین کی اطاعت ہے. وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ, مرتبہ نہیں کاموں نے دیا, عزت دی. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے رسول اللہ کی اس حدیث نے بڑا نفع پہنچایا جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حاکم بنا لیا تھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی فلاں نہیں پا سکتی جو اپنی بھاگ دوڑ کسی عورت کے حوالے کر دے. اور واقعی ایسا ہوا, وہ پھر پرشین امپائر گر بھی گئی حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ میں سیدہ عائشہ کا ساتھ دیتا, لیکن مجھے وہ حدیث یاد آ گئی, میں ان کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا. اندازہ کریں رسپیکٹ اپنی جگہ. اور دوسرا دیکھیں, صحابہ اکرام کا ہمارے والا عقیدہ تھا کہ جسے فٹ اسے گفٹ. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ وہ کس طرح کی عورت تو آگ کی پجاری ہے اور حضرت عائشہ سے آپ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں. اس زمانے میں یہ دو نمبریاں نہیں ہوتی تھیں. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. یہ آج کل مولویوں نے ڈکو اسلام مچا دیا ہے کہ کوئی صحابہ کو گالی دے وہ رافضی, اور جو صحابہ کے دور میں عام صحابہ کو نہیں مولا علی کو گالیاں دے وہ رضی اللہ عنہ. ضرور کہ رضی اللہ عنہ, لیکن ساتھ بتائیں کہ ان رافضیوں اور ناسویوں کا باپ مشترکہ باپ وہ ہے. اگلے دن مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کی کال آئی, اتنے ایکسائٹڈ ہوئے ہوئے تھے. میں خود کبھی ان کو کال نہیں کرتا, مصروف آدمی ہے, پھر صحت کے ایشو ہیں. تو مجھے کہا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں. وہ تمہارا کلپ میں نے, وہ شارٹ کلپ ایک چینل پہ چڑھا ہوا تھا, لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھا ہے. وہ جو ٹی ایل پی کے رپورٹر یہاں آئے تھے نا, جبرار بھائی, جو میں نے ان کو انٹرویو دیا تھا, اس میں سے ایک بندے نے کلپ کاٹا. وہ ہمارے غلام محی الدین بھائی نے راہ ہدایت پہ چڑھایا ہوا ہے, شیعہ فرقہ کیسے بنا, یہ اس کا ٹائٹل ہے. وہ انہوں نے کلپ دیکھا جس میں نے بولا تھا کہ شیعہ جو ہے یہ ناسبیوں کی بائی پروڈکٹ ہے. اگر مولا علی پر لانت نہ ہوتی ممبروں پر, یہ شیعہ پروڈیوس نہ ہوتے. کہتے ہیں یار اس بات نے مجھے بڑی خوشی دی کہ تم نے صحیح چیز ہائی لائٹ کی ہے, تو میں نے مجبوراً تمہیں فون کیا ہے اس کے لیے. یہ جملہ میں نے آج تک کسی کے منہ سے نہیں سنا تھا, تم نے یہ پہلی دفعہ یہ جملہ بولا, یہ میرے دل کی آواز تھی. کل تک یہ کہتے تھے نہیں جی وہ تو تنقید ہے جی, مسلم شریف میں سب کا لفظ ہے, ماموں نے سب کا کہا تھا. بھائی تمہارے ابن تیمیہ نے خود منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا, نہیں وہ سب کا مطلب تنقید ہے. اچھا خلفائے راشدین پہ تنقید کرنے کا حکم, اور بھائی مسلم شریف میں آگے پڑھ لو, یہ 6220 تھی, 6229 میں ہے لعن اللہ وبالتراب, اور حاکم وقت بنو مروان میں سے یہ کام کروا رہے, عام آدمی نہیں, ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہہ رہے کو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ. ہم بس اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام پر لعنت کروائی, ہاں ان پر, ان کے ماننے والوں پر, ان کا جھوٹا دفاع کرنے والوں پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, اور ان سب کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو. اور اللہ تعالی ہمارا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانصار صحابہ کرام علیہم رضوان, خلفائے راشدین, اشرف مبشرہ, اصحاب بدر, اصحاب احد, اور اہل البیت علیہم السلام اجمعین کے ساتھ ہو. آمین. کہتے ہیں جی ہم پہ لانتے بیچتا ہے, اس کا مطلب ہے تم مان گئے ہو کہ تم نے اور تمہارے بڑوں نے یہ کام کروائے, تم لانتے بھیجو نا, میرا نام نہ لو, جو میرے اندر خرابیاں تم سمجھتے ہو وہ کہہ کے لانتے بھیجو, میں نہیں برا مناؤں گا. کیوں, اگر تم صحیح بھیج رہے ہو گے تو میں اصلاح کر لوں گا, اور اگر تم غلط بھیج رہے ہو گے تو میرے پہ تو بھیج ہی نہیں رہے ہو گے. جیسے آپ کو پتا نا بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو اللہ نے مجھے کیسا محفوظ کیا ہے, کہ کافروں نے مشورہ کیا کہ محمد کا تو مطلب ہی ہے جس کی تعریف کی جائے, تو انہوں نے کہا جب ہم محمد کہہ کے ان کو برا کہتے ہیں تو ہم خود ہی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا نا ایک نک نیم رکھ دیا, مزمم, مزمم, ابو جہل نے مزمم نام رکھ دیا, یعنی جس کی مذمت کی گئی. ان کا اب یہ تقیہ کلام تھا بجائے یہ کہنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں کا یہ کرنا ہے, انہوں نے کہا مزمم کا کرنا یہ ہے, مزمم کے ساتھ ہی یہ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے مجھے کیسا محفوظ کیا ہے, یہ تو مزمم کو کہہ رہے ہیں, میں تو محمد ہوں. واہ واہ واہ واہ واہ, ٹھیک ہے. اگر تم نہیں ہو ناسبی تو کیوں چیختے ہو؟ دیکھو تم مجھے رافضی کہتے ہو, میں تو نہیں چیختا, میں کہتا ہوں بھائی رافضی, تم شیعہ دوست اور انجینئر رافضی, میں تو انجوائے کر رہا ہوں, مزید ایکسپوز کر رہا ہوں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے کسی چیز سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی پریشانیوں کو انجوائے کریں آپ, ہاں انشاءاللہ تعالی. اور دعوت سے ڈیویٹ نہیں ہو، اپنی سارا فوکس دعوت پہ رکھیں، کیونکہ وہ رات کو بھی لوگ پوچھ رہے تھے صبح پروگرام ہونا ہے نہیں، بھئی پروگرام یہاں ہونا ہے، یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے. ہاں اگر یہاں پہ ہماری پولیس اور ایجنسیز غلام احمد قادیانی دجال کی عبادت گاہوں کے باہر سیکیورٹی جمعے والے دن دے سکتے ہیں، اور فرقوں کی مساجد جن میں ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ٹالریٹ کرتے ہیں، وہ کفر کے لیول پہ نہیں اترتے لیکن ان کے اندر اور خرابی ہیں، اگر ان سب کو گورنمنٹ سیکیورٹی دے رہی ہے فرقہ واریت پھیلانے کے اوپر، جن کی مسجدوں میں دوسری اذان کے وقت لوگ آتے ہیں اور سلام پھرتے ہی جوتیوں والی جگہ پہ ہوتے ہیں، ہاں تمہارے دو جملے سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور ہماری اکیڈمی میں 300-400 بندہ میرے کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے آ جاتا ہے، اور یہ جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اتوار کے دن آئے ہوئے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے چکر میں آئے ہوئے ہیں. ہاں اور ابھی تو میں بلاتا نہیں ہوں، ہاں ورنہ اس طرح کی 10 اکیڈمیاں بھی تھوڑی ہیں، ضرورت نہیں ہے. تو اگر ان جگہوں پہ سیکیورٹی ہے تو یہاں ہونی چاہیے، اور وہ دیکھے پھر دیے انہوں نے، اتنی سیکیورٹی آپ کو کہیں نہیں کسی مسجد میں نہیں نظر آئے گی، اور نہیں میں نے کوئی نہیں منگوائی بھی ہوتی، یہ خود ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے کرنا ہے. ہاں تو اگر کسی کو یہ خدشہ ہے نا کہ جی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے کوئی درس روکیں گے، درس وہ روک نہیں سکتے بھائی، ہاں یہاں کوئی ملوکیت نہیں ہے، وہ درس کو مینج کریں گے کہ باہر سیکیورٹی دیں گے. ہاں یہ نہیں ہو سکتا، اور واللہ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی یہ بات کرنے کی، کوئی اشارہ تن بھی کرے نا تو پھر میں اس کو صرف ایک جملہ اپنی زبان میں بولتا ہوں، پھر اسے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. وہ چند پولیس والوں نے نا، وہ انجینئر صاحب، وہ آپ کو پتا ہے، وہ پھر ایف آئی آر کاٹنے میں، پھر میں نے کہا پھر ٹھیک ہے اتوار کو 400 بندہ تھانے میں آ جائے. ہاں 4 مولوی آ جائے تھانے میں، تم لوگوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور 400 بندہ میں لے کے چلا جاؤں. میں نے کہا حالانکہ میں نے کرنا نہیں ہے لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں، تو بھائی اشارتن بات سمجھ آیا کرو، تمہارے بڑوں کو تو یہ باتیں پتہ ہیں، ان کو تو میں یہ کہتا بھی نہیں ہوں، وہ خود سمجھتے ہیں. اچھا باقی آپ نے کل 29 اپریل 2023 کو 22 کروڑ کی عوام میں 22 چندوں پہ پلنے والے چند بندوں کا جھمگٹا دیکھ لیا، 22 تو زیادہ بندے نہیں سن، کتنے گئی 22 کروڑ عوام؟ کہتے ہیں جی وہ جب رمضان ختم ہوگا، رمضان میں تو ہم مصروف تھے، رمضان کے بعد جب ہمارا بڑا بھائی یعنی شیطان لعین آزاد ہوگا تو ہم اس کے ساتھ مل کے کمپین چلائیں گے. کمپین یہ چلائی ہے کہ پورے ملک میں کمپین چلائی نا انہوں نے کہ انجینئر صاحب کی حاضری کے وقت آپ لوگ وہاں پہ پیش ہوں. جی 22 کروڑ کی عوام میں 22 بندہ بھی نہیں تھا، اور میں نے اپنے ساتھیوں کو بھیج کے ویڈیوز بھی ریئل ٹائم بنوا لی تھی کہ کتنے بندے تھے، اور ان کی شکلیں بھی آپ کو پتا چلیں گی کہ وہ، اور یار تم سے تو سیاسی لیڈر بہتر ہے، کم از کم وہ بریانی کے چکر میں 100-150 بندہ اکٹھا کر لیتے ہیں. 22 کروڑ عوام، اللہ کے بندے ہو، یہ کال میں نے دی ہوتی نا پھر تم دیکھتے بندے کتنے کٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی، ہمارے پاس اللہ کے بندے سے 8 لاکھ کی فوج ہے، ہاں لاکھوں میں پولیس آفیسرز ہیں، یہ ہے ہماری فورسز، ہم کو نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں ہے تمہاری طرح، جرت نہیں ان کی، ناکے لگے ہوئے تھے دونوں طرف سیشن کورٹ کے، کوئی قریب نہیں پھٹک سکتا، یہ جتنے یہ باہر دور دراز کھڑے ہوئے ہیں اندر نہیں کوئی گزرنے دیتا ان کو. تو یہ ان کی چیخیں آپ سنیں، بس یہ کچھ کر سکتے. باقی جو یہ آئے دن عدالت میں بھی اور آگے جگہ پہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب یہ ہیں، انجینئر صاحب یہ ہیں، اور پھر یہ مناظروں کے بھی آفر کرتے ہیں، بھائی میں تو تیار ہوں، اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے تو بڑوں کو لانچ کرو، چھوٹوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم. ہاں جب تمہارے فرقوں کی مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں دنیا میں، تو میں تمہارے گلی میں لے کے بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا؟ اور پھر تم خود ہی کہتے ہو اس نے ایک فرقہ بنایا ہے، تمہارے بقول اگر یہ فرقہ ہے نعوذ باللہ تو اس فرقے کا بانی پھر میں ہوں نا، تو لاؤ تم اپنے بڑے لانچ کرو، بریلوی لے کے آ جائیں مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ کو، دیوبندی لے آئیں مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو، اور اہل حدیث لے آئیں ساجد میر صاحب کو، اور شیعہ نے لانا ہے تو ساجد نقوی صاحب کو لے آئیں. آئے میں قدموں میں بیٹھوں گا، بات کریں عقیدہ توحید پہ، ختم نبوت کے اوپر. ٹھیک ہے, میں تو سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, تم لوگ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے نا, آج میری نفرت میں کٹھے ہوئے ہو, لیکن ابھی بھی کٹھے ہیں, مسلمان نہیں ایک دوسرے کو سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہیں گے ایک دوسرے کو, الفاظ غور کریں, ہم کافر نہیں کہیں گے, یعنی ہے وہاں لیکن کہیں گے نہیں. ہاں میں نے کہا تھا نہیں لکھو کہ یہ سارے فرقے مسلمان ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, سارے مسلمان ہیں, ساروں کو چندہ دینا جائز ہے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے. کوئی تیار ہوا؟ اب میرے کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے گلا نہیں کرنا کہ میں علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا, میں نیو ٹی وی پہ بیٹھا اور آپ نے دیکھ لیا ان کا کیا اثر ہوا ہے, ایکسپوز ہو گیا ہوں, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چگے لے گئے. اچھا جب وہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوئی نا تو انہوں نے مولویوں نے اپنے گروپوں میں کہا اوے انجینئر کی درگٹ بنا دی ہم نے, ابھی پروگرام ان قریب اپلوڈ ہونے والا ہے. ہمیں لوگ میسج کر رہے جی کیا ہوا, میں نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہوا, درگٹ تو انہوں نے اپنی خود بنوائی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے انجینئر کے ساتھ, اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تین گھنٹے کے پروگرام میں انجینئر صاحب کو صرف ہم نے پانچ چھ منٹ بولنے دیا, ہم نے بولنے ہی نہیں دیا تو یہ ہماری کامیابی ہے. ان کو پتا نہیں ہے کہ میں تو تیس سیکنڈ میں قلعہ ٹھوک کے رکھ دیتا ہوں اور تمہارے سارے وحشی قسم کے درندے جو ہیں نا اس قلعے پہ باندھ دیتا ہوں, مجھے تو لمبی ضرورت نہیں ہے. باقیوں کو چپ کراتا تھا اور میں ابھی بات کر کے تھا میری بات کمپلیٹ, ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا یار صبر کر لو, پروگرام آن ایئر تو ہونے دو. پروگرام آن ایئر ہوا, پاکستان کی ہسٹری میں کوئی مذہبی پروگرام کبھی, ویسے تو ان کے مذہبی پروگرام کہاں سے ہٹ ہوتے ہیں, وہ زمانے تھے جب کبھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ٹی وی پہ آتے تھے یا ڈاکٹر اسرار صاحب, اور لوگ سارے کام چھوڑ کے ان کی ویڈیو سنتے تھے. میں ضیاء الحق کے دور کی بات کر رہا ہوں. مذہبی پروگراموں نے کیا وائرل ہونا ہے, اب تو لوگ دیکھتے ہی کوئی نہیں. وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ وائرل ہونے والا پروگرام, سب سے زیادہ ویورشپ جب وہ ہوا. اب انہوں نے بینر لگائے ہوئے ہیں نیو ٹی وی کا بائیکاٹ کر دو. ہائے میں صدقے جاواں, ایک ٹکٹ دو مزے, میں نے تمہارے ایک ٹکٹ کا ایک مزہ بھی خراب کر دیا. ہاں جو تم لے رہے تھے, یعنی کہ دونوں خراب کر دیے, ایک بھی نہیں لینے دوں گا. تو یہ آپ دیکھیں جب وہ چیز ہوتی ہے تو پھر کیا سام. تو اب آپ لوگوں نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا. جی ٹی وی پہ سلح حسن پہ ہوا پروگرام, دیکھ لیں کیسے موبائل کھول کے دیسا میں لب دینا آخری ٹائم, جس طرح نلائک اسٹوڈنٹ نا پیپر سے دو منٹ پہلے کتاباں کھول کے انجن بیچ دینے, اوے پھر بھی سپلی آنی تھوڑی تیاری کر کے, وہ تو انہوں پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہو. اوے تہاڈا ابن تیمیہ, تہاڈا اعلی حضرت, تہاڈا شری تھانوی بھی قبر تو نکلے نا, وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ انہوں نے بھی صرف بزرگوں کی کہانیاں نقل کی ہیں. قرآن حدیث پڑھا ہوگا تو بیٹھیں گے نا, وہاں تو بات ہو رہی قرآن حدیث کی, کوئی شعر پڑھ رہا ہے, کوئی الفاظ ہی کر رہا ہے. اللہ دے بندے ہو, پروگرام حضرت حسن ابن علی کے اوپر ہے تے کہانیاں کر رہے ہو, حدیثاں انہوں نے صاحب آ گئی یاد سن, اور جو یاد سی تو وہی کچھ بیان کرنا سی نا انہوں نے, انہیں کیا پتا تھا کہ آگے پروگرام جو ہے وہ حسن ابن علی پہ آیا تو انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری کہانی نہیں چلے گی. آپ کو پتا ہے اگلے زمانوں میں جن لوگوں کو زیادہ سوال یاد نہیں ہوتے تھے نا, تو اگر پیپر میں پانچ سوال ہے نا, وہ پانچوں سوالوں کی جگہ ایک ہی سوال لکھ کے صرف ہیڈنگز چینج کرتے جاتے تھے, کیونکہ ٹیچرز کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا, وہ گٹھا ناپ دے سن تو پاس بھی ہو جانے سن. انہوں نے سمجھا اسی دو چار صحابہ دے باری روایتاں یاد کیتیاں نے, چاہے اہل بیت پہ پروگرام ہو چاہے بزرگوں پہ, ہم وہ سنا دیں گے اور گٹھا ناپ کے تو اسی کامیاب ہو جائیں گے, اس طرح تو نہیں ہوگا. اور سلح حسن کے اوپر جو ڈکوسلا انہوں نے کیا تھا وہ میں نے ایکسپوز کیا. میرا خیال ہے اب اس کے بعد مجھے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں, لیکن پھر بھی یہ چونکہ مختلف ایف آئی آرز کے ذریعے, مختلف چیزوں کے ذریعے ابھارتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کو گورنمنٹ بٹھائے, تو میں آج یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ میں گورنمنٹ اگر کوئی ایسا پروگرام ارینج کرتی ہے تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. شرط یہ ہوگی کہ ان کے بڑے بیٹھیں گے, یعنی بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب, دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی صاحب, اہل حدیث کے ساجد میر صاحب, اہل تشیعوں کے ساجد نقوی صاحب. ٹھیک ہے, اگر بڑے نہیں بیٹھتے تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, ان کے بڑے اور چھوٹے, زندہ اور مردہ, سب کی ویورشپ ملائیں اس سے زیادہ میری ایک اکیلے پلیٹ فارم کی, ہمارے ایک چینل کی ہے. یہ بھی میں مہربانی ہے کہ میں بیٹھ رہا ہوں, ورنہ مجھے کہنا چاہیے اپنے بزرگوں کو قبروں سے نکال کے میرے ساتھ بٹھاؤ, کیونکہ وہ زندہ تو ہوتے ہیں نا. اگر یار وہ قاسم نوتوی قبر سے نکل کے دیوبندیوں کی دو بولیوں کی صلح کروا لے یار, ایک واسطے ایک بار میرے سے بھی کاٹ لو, بات کٹو بار ہوں, نہیں کوئی بابا نکلنا. کیونکہ بابا تیار ہو جاؤ، آپ باباؤں کے بابا آ رہے ہیں، باباؤں کے بابا آ گئے ہیں، بابا تیار ہو جاؤ، اے ان کیا مت پہلے سے قبر تو نکل دے، ادو بھی نکلیں گے ڈرن گئے ادھر ادھر، انجینئر صاحب تو نہیں کسی پھر رہے گئے، ٹھیک ہے نا، تو میں تیار ہوں، گورنمنٹ لیول پہ ہو، بڑے بیٹھیں گے اور لائف چلاؤ اور بنیادی قاعدے پہ بات کرو، بنیادی قاعدے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت و ختم نبوت، عقیدہ آخرت، اور پھر بزرگوں نے جو تکفیری سوچیں دی وہ ڈسکس کرو، مجھے بتائیں یہ لوگ تیار ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بڑے یہ کر گئے تھے تو آپ کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ بھائی اگر المحند علی المفند، حسام الحرمین، البریلویہ، یہ کتابیں میں نے کسی غار سے دریافت کی ہوتی ہیں، کسی کنویں کی تہہ سے نکالی ہوتی ہیں، پھر تو تم مجھے گلا کرو، تم لوگ چھاپ رہے ہو اور ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھاتے ہو اپنے آنے والے بچوں کو تاکہ وہ تمہارے فرقوں کی شیطانی اولاد بن کے آگے سلسلہ چلتا رہے، تو مجھے کیوں گلا کر رہے ہو؟ تو جن جن بزرگوں نے جن جن الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو اسلام سے نکالا تھا نا، ان ان بزرگوں کی روحانی اولادوں کو انہی انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرنا ہوگا، تب پیام پاکستان مکمل ہوگا، یہ جعلی پیام پاکستان اپنے کول رکھو، ہاں، اور آپ کو بتائیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے، او اللہ کے بندو، ان کی چلاکیاں، ان کی ہوشیاریاں، یہ عام دنیا دار لوگوں کو، ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو، ہمارے پرائم منسٹرز کو، ان لوگوں کو نہیں سمجھ آ سکتی، وہ ہمیں پتا ہے، ہم تو سونگ کے بتا دیتے ہیں یہ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں انہوں نے کیا چلاکی ہے، ہمارا ایک گرم تولیہ ان ساروں کے چہروں سے نقاب اتار دیتا ہے، اترا ہے نا، تو اگر پھر بھی شوق ہے بڑوں کو نکالو، بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو پتا ہے کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے، آپ لوگ تو بالکل گلا نہ کریں، بیٹھے ہیں تو آپ حالت دیکھ لیں، دو منٹ نہیں بولنے دیتے، انہیں پتا ہوتا ہے دو منٹ میں ہی ہمارا کام ہو جانا ہے، ہاں سب ایکٹنگ کر کے ایک دوسرے کو بس وہ لیپا پوتی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو پوسٹیں بھی بنی ہوتی ہیں نا، پوسٹوں پہ کبھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی تصویر لگائی ہوئی ہے، سراج الحق صاحب کی لگائی ہوئی ہے، سعد رضوی صاحب کی لگائی ہے، ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ان کے نام پہ انہوں نے پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں، ہم سب سے رابطے میں ہوتے ہیں بھائی، ہمیں ریل ٹائم پتا ہوتا ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے ہی بتا رہا تھا کوئی بندے میں نہیں آئیں گے ادھر، سعد رضوی صاحب کی تصویر لگائی ہوئی تھی نا، ایک بندہ کو ٹی ایل پی کا نظر آیا، آپ کو 22 کروڑ میں سے 22 بندے نہیں اکٹھے کر سکے، کس نے نکلنا ہے میرے بھائی، اس طرح نہیں ہوتا، یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ نہ پرانے زمانے ہیں کہ آپ جتھے بنا کے تو نان اسٹیٹ ایکٹر بن کے تو نکل آؤ، بھائی آپ ایف اے ٹی ایف حافظہ اللہ تعالی، آئے میں صدقے، ہاں ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی، رد الفساد حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے مولویوں تسی گئے، ہاں ایک کام اور ختم، اگر پاکستان نے رہنا ہے نا تو تم لوگ ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ نہیں آ رہ سکتے، ادھر وہ لوگ رہیں گے جو ہمارے طریقے سے علمی اختلاف کرتے ہیں، آپس میں تو تم علمی اختلاف ہی کرتے تھے نا، ایک دوسرے کو مارتے تو نہیں تھے، سوائے وہ کچھ عرصہ جو اعلی کار بنے رہے، اور وہ بھی دو فرقے تھے، وہ پروکسی وارز تھیں سعودیہ اور ایران کی آئی ادروائز، اور اب تو بالکل تم ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کر رہے، اس سارے اتحاد امت کا کریڈٹ صرف ایک بندے کو جاتا ہے، اگرچہ میرے خلاف ہے، اور آپ اندازہ کریں، اب میں بتاتا ہوں کہ ٹاپک کون سا ہوگا، میں ویڈیو ایک ٹاپک میں بناتا ہوں نا، سارے میری تصویر لگا کے اسے ریبٹل کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس ٹاپکس بھی کوئی نہیں ہے بات کرنے کے لیے اسلام پہ، کیونکہ ان کی بات کوئی نہیں سنتا، ٹی وی چینلز پہ میں نہیں بیٹھا ہوا، مجھے ڈسکس کر رہے ہیں، ان کے دوسرے والے کلپ دیکھیں 250 بندوں نے دیکھا ہوا ہے، اور جس میں میرا نام لے کے میری تصویر لگا رہے ہیں، میں موجود بھی نہیں ہوں ٹی وی چینل کے اوپر، اس کی ویورشپ ہزاروں میں، میں نے پھر ٹی وی چینل سے رابطہ کیا، میں نے کہا یار میں تم لوگوں کو نوٹس بھجوا سکتا ہوں کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں، کیا کام تھا کہ مجھے ڈسکس کیا جائے، نام لیے بغیر 2-3 چینلز نے حرکت کی، تو انہوں نے مجھے سوری کیا کہ جی یہ زیادتی، میں نے کہا ان کو شوق ہے نا تو مجھے بلا لو، میں لائیو آ جاؤں گا، ان کو بھی بلا لو کہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں، لیکن جو کچھ تم یہ حرکتیں کر رہے ہو میں اس کو ویڈیو میں جواب ضرور دیتا ہوں، وہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں، وہ اس پہ ریفرنسز لگنے ہیں تو وہ عنقریب آہستہ آہستہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ کہتے ہیں جینی صاحب ہمیں پتہ ہے ان کا لیول ہی نہیں آپ کے ساتھ بیٹھ سکیں. تو میں نے کہا پھر مجھے نہ ڈسکس کیا کرو, جاؤ اپنے موضوعات ڈسکس کرو, میری تصویر کیوں لگاتے ہو؟ جب ان کے اندر گٹس ہی موجود نہیں کہ یہ کوئی علمی بات کر سکیں. تو اس لیے کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں میرے بھائی, فوکس رہے اپنی دعوت کے اوپر. ہاں, عام لوگوں میہ محنت کریں, جاہلوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اگر نبی الاسلام یہ غم لگا کے بیٹھ جاتے کہ جب تک بنو ہاشم میں سے ابو لہب کلمہ نہیں پڑھتا تو میں بنو امیہ کے سامنے اسلام کی دعوت کیسے رکھوں گا, تو پھر نبی الاسلام دعوت کا کام کیسے کرتے؟ ٹھیک ہے, آپ نے اپنے دعوت کا کام کرنا ہے. جو بکے ہوئے لوگ ہیں, جو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں, ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ آپ اپنے دماغ میں بات بٹھا لیں. نہ آپ نے کسی کو گھول کے کوئی چیز پلانی ہے. یہ تو نبی کو حکم ہے قرآن میں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. اگرچہ رسول اللہ ہماری ہدایت کے امام ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی, بے شک تم صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہو, لیکن ہدایت دعوت کی حد تک ہے. گھول کے نہیں آپ پلا سکتے, نہ نبی الاسلام پلا سکتے ہیں نہ ہم. ہم دعوت کا کام کریں گے. کولڈ وار ہے, یہ میرا جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اللہ کے فضل سے ہم فرقوں کے خلاف کولڈ وار ون کر چکے ہیں. ہمیں کسی بھی ہارٹ وار کی ضرورت نہیں ہے, اس بات کو سمجھیں. ہاں, یہ پیسو ریزسٹنس کے ساتھ یہ دعوت کا کام جاری ہے, یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. ہم نے نمازیں انہی کے پیچھے پڑھنی ہیں, چندے انہی کو دینے ہیں, ان کے ہاتھ بھی چومنے ہیں حد رکوع جھکے بغیر. ہاں, ان کو حفیظہ اللہ بھی کہنا ہے. مر جائیں گے, ان کے جنازے بھی پڑھنے ہیں, دعائیں بھی کرنی ہیں ان کے لیے. ہمارے بھائی ہیں جی. بس اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو توفیق دی تو ہدایت مل جائے گی, اگر نہیں ملتی ہے تو ہم زبردستی تو نہیں دے سکتے. لیکن ان کے مقابلے پہ ہم بھی گالی گلوچ کریں, ہم بھی اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز پرفارم کریں, قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور فرقوں کو بدنام کروایا, انجینئر صاحب کو بھی اسی ڈگر پہ چلا کے بدنام کروائیں. لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا, وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں, میں کبھی بھی اعلی کار نہیں چیزوں کا بنتا اللہ کے فضل سے. ہاں, جب ہماری اسٹیٹ پالیسی تھی نا ان مولویوں کو گود لینا اور ایسٹ بنا کے یوز کرنا, میں اس وقت کسی کے کہنے میں نہیں تھا. آج تو وہ سارے میرے کہنے میں آئے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی بھی پالیسی وہی ہے جو ہم پہلے ان سے چیخ چیخ کے منوانا چاہتے تھے. انہوں نے دھکے کھا کھا کے دنیا کی باتیں سن سن کے اپنے اوپر لگائی گئی سینکشنز کے ڈر کی وجہ سے وہ ساری باتیں لرن کر لی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ایرا دیا ہے جو ہماری اس دعوت حق, جو ختم نبوت کی برکت سے رسول اللہ کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک پرفیکٹ اسی پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے اللہ کے فضل سے. اس کے لیے حالات و واقعات بھی اللہ نے ہمیں بڑے فیوریبل دیے ہیں. کتنے زبردست فیوریبل حالات و واقعات دیے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا ہو, لوکل میڈیا ہو, ریاستی ادارے ہوں, سب کے سب ایک پیج کے اوپر ہیں کہ کسی کو کوئی جتھا بنانے کی, قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گی ہماری ویڈیو سے کسی کو تکلیف ہے اور تم لوگ کانٹ چھانٹ کے اس میں سے اس کے منہ میں اپنا لکمہ ڈال کے اپنی اس کی تشریحات کر کے پیش کرتے ہو, تو بھائی آؤ ثابت کرو اس کو. گورنمنٹ کو اس طرح کے معاملات کرے تو میں پھر ان کو بتاؤں گا کہ ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور مفتی انیف قریشی صاحب نے تو ویڈیو میں بھی یہ بات کی ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک مطلب اسلام کی طرف جاتا ہو اور وہ بندہ بات کرنے والا مسلمان ہو, تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم لگائے گا, 99 کفر کی باتیں چھوڑ دے گا. جب تک کوئی کنفرم خدا کے رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے, آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی, خود ہی فتوا, خود ہی مفتی, خود ہی جناب عمر, خود ہی جج اور خود ہی قاضی, ایسے نہیں ہے. تو تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار, خبردار آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے, اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں, آپ کو کتنا پتا ہم عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی. کیونکہ وہ مسلمان ہے, وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ کام کرنے کا. لیکن بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر صاحب کے, کہ ان کی 100% باتیں اسلام کے مطابق ہوں پھر بھی کفر کا حکم لگانا ہے. تو مجھے تو فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو بتایا جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے نا, انجینئر صاحب ذرا ہاتھ ہلا رکھو ہیں سرکار, ہاتھ میں نے ان کی گردنوں پہ رکھا ہوا نا علمی, اسی لیے آپ دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس دعوت کے آگے باندھ نہیں باندھ سک رہی ہے. اگر میں ڈیفینسو موڈ میں ہوتا تو دیکھتے ہی آپ کو کچا کھا جاتے. یہ دبکے اس وجہ سے ہیں, ان کو زبان ہی سمجھ آتی ہے. سعد رضوی نے میرے بارے میں بکواس کی نا کہ اس نے حضرت ابوبکر کی گستاخی کی ہے, تو پھر میں نے کیسا اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک دلائل کے ساتھ جس طرح زہر کیا ہے. بولا دوبارہ سامنے نہیں بولا, لیکن لہدگی میں مجھے اس نے پیغام بھجوایا کہ جی علی بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی میں نے تو علی بھائی کو کہا ہی نہیں تھا. اندازہ کرو, وہ تو انہوں نے علی بھائی کی تصویر جوڑ کے اور ساتھ یہ سارا کچھ کر دیا. میں نے تو ویسے جنرل بات کی تھی, آپ مجھے بتائیں اس کے جملے وہ جنرل تھے؟ اور دوسرا اس کا سوشل میڈیا اور اس کے یہ سارے تھم نیلز میں چلاتا ہوں, اور نیچے ٹائٹل میں بھی میرا نام لکھا ہوا ہے انجینئر الدی مرزا کو جواب. میں نے کہا پھر بھی میں تیار ہوں کہ تم نے مجھے نہیں کہا ہوگا, لیکن آگے ویڈیو میں بات کرو. یہ ٹھیک ہے نا, میری ڈیمانڈ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تم یہ کر دو میں وہ پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا. چلو, اور تم اگر یہ کہہ دو کہ ہمارے بزرگوں نے گستاخانہ عبارتیں جو چھاپی تھیں یہ سب کے سب کافر ہیں تمہارے فتوے کی تحت, کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر, ان کا دفاع کرنے والے بھی کافر, یہ سارے وہ ہیں نا جو جملے انہوں نے ہمیں سکھایا نا, ہم نے تو نہیں سیکھے ہوئے, اور ہمارے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, تو اگلی مور میں کرین پہ لگاؤں گا انشاءاللہ. اور ٹائم قیامت تک ہے, ہمیں کیا ہر جائے اس معاملے میں. بہرحال جی, جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین عرب نے رسول اللہ کو پاور تسلیم کر لیا تھا, کیا تھا نا, اگرچہ اس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی, لیکن مستقبل میں ثابت ہوا کہ وہی شرائط مسلمانوں کے حق میں نکلی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے. اللہ نے اس کو کس طریقے, اسی لیے اللہ نے تو پہلے کہہ دیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اصل فتح صلح حدیبیہ ہے, فتح مکہ تو اس کا بچہ ہے. جو اصل فتح ہے وہ صلح حدیبیہ ہے, کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد پھر کافر دوبارہ مدینے پر نہیں چڑھے, پھر مسلمانوں نے ہی فتح مکہ کی ہے. تو وہ شرائط بظاہر ایسی تھی, لہذا ہمیں اگر ریاستی اداروں کے ساتھ بظاہر کسی معاملے میں کمپرومائز کرنا پڑے اپنے مخالفین کے حوالے سے, تو آپ اسے صلح حدیبیہ کی شرائط کے طور پر ایکسپٹ کیا کریں. الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے. یہ میں باتیں اشارتن کر رہا ہوں, اس میں آپ نے رنگ خود بھر لینے ہیں. ہاں, وہ باتیں مجھے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ کرنے اس لیے ضروری ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا غصہ ٹھنڈا ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس بھی ہم پہ جو ہے نا یہ انہی بزرگوں نے مسلط کیے ہوئے نا. ہاں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کریں گے پھر وہ کافروں کو تو نہیں چھوڑیں گے نا, تو اب یہ لوگ اگر اپنے فرقے چھوڑ کے آئے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ کام آپ نہ کریں, آپ صلح حدیبیہ کو فالو کریں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمت کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں عمر, اگر رسول اللہ نے یہ ایگری کی ہے نا تو اس میں تم حکمت سمجھو. اگرچہ ہمیں کوئی وحی کی تائید حاصل نہیں ہے, لیکن وحی کی تائید مسلمانوں کی جماعت کو اس حوالے سے حاصل ہے. وہ امرہم شورا بینہم, میں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے یہاں پہ. ہاں, میرے آپ کو بچے بھی کبھی اکیڈمی میں نظر نہیں آئیں گے, کبھی کبھار کبھی شوقی آ جائیں تو میں ان کو ادھر لاتا بھی نہیں ہوں, سیکیورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں, اور ویسے بھی انہوں نے تو خیر باہر ہی سیٹل ہو جانا ہے. میرے بھائی انگلینڈ ہیں دو, وہ تو مجھے بھی زور لگا رہے تھے. میں نے کہا میں نے تو ادھر ہی ہے بیٹھنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر میں یہاں سے ہلتا ہوں نا تو پھر لوگوں کے حوصلے پس ہو جائیں گے, انہیں موقع مل جائے گا. تو سرکار میں نے بتایا کہ جب تک تمہارے فرقے کا آخری مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا اور اس کی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا, میں نے نہیں ادھر سے جانا. اب میں نے ادھر سے جانا تو سیدھا رسول اللہ کے قدموں میں ہی جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی. یہ تم لوگ چھوڑ دو. تو اس طرح کے بعض اوقات ہمیں کوئی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, وہ آپ سمجھیں کہ ہم ایک لانگ ٹرم معاملات کے لیے اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی, اس قسم کی خانہ جنگی میں پڑنے کی. دعوت کا کام کریں. جب کولڈ وار آپ ون کر رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے خام خواہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا کہ جس کی وجہ سے کوئی معاملات بگڑے. ٹھیک ہے, اس لیے میں بار بار اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ میری طرف سے کسی کو گالی نکالنے کی, کسی ریاستی ادارے کو برا کہنے کی, کسی انڈیویجول کی غلط حرکت کے اوپر گالی گلوچ کرنے کی, یا اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے. نہ میں کسی کو آن کروں گا اس حوالے سے, کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے نا. مجھے بتائیں, یہ دعوت کا کام میرا, ہزاروں لوگوں کو یہاں اتوار والے دن بیٹھ کے ملنا پچھلے ایٹ لیسٹ 12-14 سال سے, یہ کام اسی طریقے سے کنٹینیو رہے تو یہ سارے معاملات مزید پھیلیں گے. اور اگر ہم اس طرح کے کاموں میں پڑے اور پھر قانوناً کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو تو ہمارے مخالفین کے پاس تو لوز کرنے کے لیے اب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بدکار عورت کپڑے اتار کے تو روڈ پہ آ جائے تو اب اس کے ساتھ کیا آپ اور کریں گے؟ ہم تو عزت دار لوگ ہیں نا, ہمیں تو یہ کام نہیں کرنے. ہمیں لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے دعوت حق کے حوالے سے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ان کے پلے. یہ تو ہمیں انہی معاملات میں الجھانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں الجھیں گے. کیوں کہ جہاں سے بنو امیہ اور تمہارے ماموں کی عقل ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے انجینئر صاحب کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. پہلے تم لوگوں نے اہل بیت کے ماننے والوں کو رلایا, اب قیامت تک بنو امیہ کے خدمت گزاروں کی چیخیں انشاءاللہ تعالی بلند ہوں گی اور ہم اسے اور ہماری آنے والی نسلیں اسے انجوائے کریں گی. صلوا علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. اچھا جی, یہ آپ کا تھدا آیا ہوا ہے, اے تے چسکا پروگرام ہے. میں کوئی شاید چھڈی نہیں جڑی ریکارڈ نہ کرائی ہوئے ہے, اسی کی برکت سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا. پھر مڑ مڑ کے وہی پرچیاں بھیجتے ہیں, یہ ہم نے برکت کے لیے رکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ قرآن میں بھی آیا نا کہ رسول اللہ کو حکم دیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نصیحت کریں. نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ دیتا ہے. بار بار باتیں ریپیٹ ہو نا تو چیزیں سمجھ آتی ہیں, لیکن ڈاکٹرین جو ہے وہ تو پوری دوبارہ سے. اب حدیث قرطاس پہ تو میں 3 گھنٹے دوبارہ نہیں نا بولوں گا, میں آپ کو لیکچر ریفر کروں گا. ورڈکٹ ضرور دیتا ہوں میں ان پرچیوں کے اوپر, لیکن تفصیل کے لیے آپ ویڈیوز دیکھا کریں. جنگ صفین کے بعد کسی صحابی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہا؟ جی آج تک کر رہے ہیں ممبروں پہ, آپ کو پتا نہیں ہے. ان لوگوں نے تو صرف 60 سال تک یہ کام کیا نا, لیکن ان کے ریونج میں آج تک حضرت معاویہ کو بھی, ان کے دفاع کرنے والوں کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں. تو آج تک چل رہا ہے سلسلہ. شیان علی جو تھے اس زمانے میں بھی ظاہر ہے برا تو سمجھتے تھے, باقی رہ گئے گالی گلوچ. تو ظاہر ہے جو صحیح عقیدہ لوگ تھے انہوں نے گالی گلوچ کبھی بھی نہیں کی ہے, صرف ان کی غلطی کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور وہ آج تک لوگ کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے اس زمانے میں بھی کہہ رہے تھے. اور باقی بندہ جو مر گیا, مرنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچ چکا, آپ اس کو گالی گلوچ نہیں کر سکتے. لیکن اس کی غلطیاں ڈسکس ہونا جو قرآن و سنت میں آئیں, وہ تو اللہ کی سنت ہے. یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ 2 نبیوں کے صحابہ تھے, حضرت یعقوب کے اور حضرت یوسف کے علیہ السلام. لیکن آج تک ہم برادران یوسف کی مثال دیتے ہیں کیونکہ قرآن نے دی. اس کے بعد آپ نے اس میں سے کوئی گالی گلوچ والا ایلیمنٹ نہیں نکالنا ہوتا, وہ عبرت ہوتی ہے, وہ آپ نے حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے. باقی جو قرآن میں آیت ہے, تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, تو یہ چیز ہی کچھ اور ہے. اور انہوں نے پکڑ کے احمد بن حنبل کے متھے مار دیا. یار اگر احمد بن حنبل کی عزت کروانی ہے تو ان کے متھے یہ نہ مارو. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا عربی کا یا قرآن کا نالج اتنا کمزور تھا کہ وہ اس قسم کی بات کرتے. کہ جی صحابہ اکرام کے ان معاملات کو اس طرح ڈسکس نہ کریں اور یہ آیت کوٹ کرتے ہیں. بھائی اس آیت کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے. یہ ہے لہا ماں کا سبت والا کم ماں کا سب تم. وہ اسرائیلی کہتے تھے یہودی کہ ہم تو چوزن پیپل آف لارڈ ہیں, ہمیں نہیں پوچھا جائے گا, ہمارے ابا اجداد نے اتنی نیکیاں کر دی ہیں کہ ان کے اعمال ہمیں بھی کافی ہو جائیں گے. آج تک کرسچن کہتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ جو ہے نعوذ باللہ سولی چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے. تو اس کا پورا کانٹیکسٹ دیکھیں. یعقوب علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے, اس وقت ان کے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنے کا ذکر ہے. یہ پہلے سپارے کا آخری صفحہ بنتا ہے سورۃ البقرہ میں. اللہ نے ان نیک بندوں کی وہ صفات گنوا کے اینڈ پہ فرمایا ہے تلک امت قد خلت. وہ تو ایک بڑی اچھی ایک امت تھی, وہ گزر چکی. لہا ماں کسبت ولکم ما کسبتم. انہوں نے جو نیکیاں کمائی تھی وہ ان کے لیے ہیں, تمہیں ان کی نیکیاں کافی نہیں ہوں گی. تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا نیکیاں کی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جو برے کام ان لوگوں نے کیے تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو ڈسکس کیا یا نہیں کیا, تم سے تمہارے برے کاموں کا پوچھا جائے گا. یہ بات نہیں ہو رہی تھی, ورنہ تو ہوتا. علیہا مکتسبت وعلیکم ما کسبتم, یہ الفاظ ہوتے, یہ الفاظ ہی نہیں ہیں. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کی نیکیاں تمہیں کفایت نہیں کریں گی, تم نے اپنے اعمال کا جواب دے خود ہونا ہے نیکیوں کے اعتبار سے. رہ گی برائیاں تو وہ تو قرآن خود ذکر کرتا ہے عبرت کے لیے, وہ آج تک ہم کرتے ہیں. اس کے بعد توہین نہیں کرنی ہوتی, وہ بالکل حرام ہے. نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم ناسبی ہیں, ہم اہل سنت کے منج کے اوپر ہیں کہ خلفائے راشدین کو ہم حق پہ مانتے ہیں. ان کے مخالفین جو صحیح العقیدہ تھے مسلمان تھے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن علمی اختلاف اپنی جگہ, گالی گلوچ کسی پہ نہیں کرتے. باقی کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا کچھ ہوتا رہا. صلح حسن کے بعد کئی واقعہ ہے جو ابو داؤد کے اندر 4131 آیا ہے, جب مقدام بن مادی کرب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھے تھے اور حضرت حسن کی شہادت کی خبر وہاں پہنچی تھی. اس کے بعد کیا ہوا, وہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے. تو وہ صلح حسن سے بھی 8 سال بعد کا واقعہ ہے. صلح حسن 41 ہجری میں ہوئی ہے اور شہادت حسن ہوئی ہے 49 ہجری میں. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر جنت البقیع میں ہے, بقیع غرقد میں. تو سعودی حکومت ان کو کیوں ترجیح نہیں دیتے؟ میں کیا ترجیح دیں, وہاں پہ مزار بنا دیں؟ یعنی نبی الاسلام کی 3 بیٹیاں اور بھی دفن ہیں, ان کے مزار بنائیں جو نبی الاسلام نے خود نہیں بنائے تھے, یہ کام کریں. اور سب سے افضل ترین پرسنالٹیز میں سے ایک حضور کا بیٹا ابراہیم بن محمد علیہ السلام, وہ دفن ہے, ان کا مزار حضور نے نہیں بنایا. تو اب یہ پیچھے والے کیا حضرت فاطمہ کا مزار بنائے وہاں پہ؟ نبی علیہ السلام کی مخالفت کریں, قبروں پہ عمارت بنا دیں. جو مسلم شریف میں حدیث ہے تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, ان پہ عمارت بنانے سے اور ان پہ بیٹھنے سے. ترجیح سیدہ فاطمہ کو, نہ کسی صحابی کی, نہ کسی تابعی کی, نہ آج کے کسی مولوی کی. کسی جملے کی ضرورت ہے ان کی ترجیح کے لیے, جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا. ہاں بخاری مسلم میں حدیث, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے دی. بخاری مسلم کی حدیث, جنتی عورتوں کی سردار. ان کو ترجیح کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ تو بقیہ غرقد میں دفن شدہ لوگوں میں میرے نزدیک سب سے افضل ترین پرسنالٹی ہیں. ہاں ان سے افضل کوئی نہیں وہاں پہ دفن. نہ کوئی صحابی جرت کرے گا کہ میں نبی کی بیٹی سے افضل ہوں. اللہ کے بندو, یہ جرت حضرت ابوبکر نہ کریں کہ وہ کہیں کہ میں فاطمہ سے افضل ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں جن کا قول امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آئے کہ محمد کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو. جو ابوبکر اپنی بزرگی کی خاطر, اپنی بزرگی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ حضور کے گھر والوں کے ساتھ ہو جاؤ, حضور تم سے خوش ہو جائیں گے. اور گھر والوں میں افضل ترین پرسنالٹی سیدہ فاطمہ. اور اس حضرت ابوبکر کے قول کو امام بخاری نے حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا, امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لیا, تاکہ ناسبیوں کا رد ہو کہ یہاں آل محمد سے مراد اہل بیت رسول سے مراد نبی علیہ السلام کی اولاد ہے. اگرچہ امہات المومنین بھی آل رسول ہیں, ان کے آل رسول ہونے کا انکار کرنے والا بدبخت ہے, گمراہ ہے, خبیث ہے. لیکن جو اہل بیت والا یہ معاملہ ہے وہ آپ دیکھ لیں. مشکات میں بھی آپ 3 جلد کھولیں, حضور کی بیویوں کا چیپٹر الگ ہے, اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے. یہ والا معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے. تو اس طرح کے کسی پروٹوکول کی ضرورت سیدہ فاطمہ کو نہیں. میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں نیلی بھائی نے اہل بیت کا اتنا دفاع کیا, بھائی واللہ اہل بیت کو میرے دفاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے اپنی آخرت میں رسول اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کا دفاع کرنے کی, غدیر خون کی وصیت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اہل بیت تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ, نبی الاسلام کے رشتے دار, رسول اللہ کی نسبت کے بعد ان کو کسی کی تعریف کی کیا ضرورت ہے, خواب کوئی گمنامی میں بھی مر جائے. 124,000 پیغمبر ہیں کم و بیش, کدھر ہیں ان کے مزار؟ گمنامی میں ہی مرے ہوئے ہیں نا. بخاری مسلم میں الفاظ ہے, قیامت کے دن بعض انبیاء آئیں گے, کسی کے ساتھ چار امتی, کسی کے ساتھ تین, کسی کے ساتھ دو, کسی کے ساتھ ایک, کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا. ایک بندہ ایمان نہ لایا ہو تو وہ تو قیامت کے دن ڈرے گا کہ اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ تو نے اتنی محنت کی, ایک بندہ تے لے آندا نہیں. اللہ پوچھے گا. اللہ نے تو ہمارے نبی کو کہا, اے نبی آپ سے ہم اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے, تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی. حضور کی ڈیوٹی یہ نہیں لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کو جہنم سے زبردستی نکال کے جنت میں لے کے جانا, نہیں, لوگوں کو دعوت دے کر جہنم سے بچا کر جنت کی طرف بلانا ہے, لے کے جانا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں, بخاری مسلم الفاظ ہیں کہ تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے کہ آگ پہ گرتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں اس آگ سے بچاتا ہوں, بس دیٹس آل. کوئی زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ ہم اپنی آخرت کی فکر میں ہیں. میرے بڑے بھائی صاحب ہیں, کیونکہ انہوں نے والد صاحب کے ساتھ ساری زندگی کام کیا, کاروبار کیا, اور انویسٹمنٹ میرے بابا کی تھی, انہوں نے دکان وغیرہ بنائی. اب میرے بابا چلے گئے تو جتنی بھی ہماری ان کی انہیریٹنس ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری میری ہے, اپروکسیمیٹلی 95%. ہم بھائیوں پر ٹھیک ہے, میں سمجھوں. وہ جو پراپرٹی ہے ساری, ڈاکومنٹ میں اس کا مالک کون ہے؟ کچھ ابو کے نام تھی, کچھ امی کے نام, اور اس میں سے جو ابو کے نام تھی اور امی کے نام جو دونوں تھی, ڈفرنٹ ٹائم پہ پاور آف اٹرنی کے ذریعے انہوں نے یوزنگ فیک نیوز کو اپنے نام. بس ان ٹینٹ تک کھیڑو, پھر میں کیا کرا. اب آخرت کا انتظار کریں, دنیا میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہاں, میں شرعی مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی, میں بتاؤں. ہاں, بس اللہ پہ چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ لینے والا ہے, انہیں اللہ کا خوف دلائے. سب سے پہلے تو مجرم آپ کے والد صاحب ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی کہ انہوں نے باقی اولاد کی پرواہ نہیں کی, انہیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے کہ وہ ان کو پاور آف اٹارنی اس طریقے سے دیتے, اور اگر انہوں نے بھولپن میں کیا تو اللہ ان کو معاف کرے. ہاں, اگر ایسا ہوا ہے تو آپ اپنی زندگی میں انہیں معاف کر دیں, ورنہ قیامت دن انہوں نے بھی آگ میں گرنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی حرکتیں جو کرتے ہیں نا والدین, وہ کوئی ایک بیٹا ساتھ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ساری جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے. تو یہ والدین کا کام یہ ہے کہ وہ اس قسم کے غیر شرعی افعال نہ کریں, اپنی زندگی کے اندر اپنے معاملات کو دیکھ کے چلیں. اور اگر زندگی میں چھوٹے بہن بھائیوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ بڑا جو ہے یہ کام ڈال رہا ہے, وہ اپنے والد کو اسی وقت بتائیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی وفات کے بعد یہ معاملات ہوں. اور یہ بات کرنے میں کوئی آر نہیں محسوس کرنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ باپ کہے گا کہ یار تم انہوں جیندہ جی مارن لگا ہے. اس طرح کوئی نہیں ہے, اسلام میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ان چیزوں سے باہر نکلیں. آپ بوڑھے بندوں کے سامنے قبر و آخرت کی باتیں کریں نا, وہ کہنے جی تم سانو جیندے جی تو ان کا بڑی سوٹن لگا ہے. واٹ نان سینس یار. صحابہ کرام تو ٹین ایجز کے اندر قبر و آخرت کی باتیں سن کے روتے تھے, اور تمہیں بڑھاپے میں بتایا جاتا تمہارے مرنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. یہ دین سے دوری ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. ڈی این اے ٹیسٹ پرمیسیبل ان اسلام؟ ہاں جی بالکل, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ پوسٹ مارٹم الاؤڈ ہے. یہ تو ڈی این اے تو چھوٹی چیز ہے, پوسٹ مارٹم میں آپ قبر سے باہر نکالتے ہیں. یہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی, جب وہ ڈیڈ باڈی کا ایشو ہوا تھا تو میں نے اس وقت ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی, وہ 5 سے 6 دن میں 2 million+ لوگوں نے دیکھ لی تھی. پوسٹ مارٹم ڈاکٹر عامر لیاقت اور میرا نام لکھے, میں نے وہ ساری آیات اور احادیث اس حوالے سے ڈسکس کی ہیں. از اینی ورک بینگ ڈن آن ٹرانسلیشن سب ٹائٹل اینڈ کریئٹنگ آن لائن کامن ڈیٹا بیس فار آل یور ویڈیوز؟ جی ہو رہا ہے, جتنی جو ضروری تھی وہ ہو چکا ہے. آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کی سرچ میں جائیں نا, جو سائٹ پر چھوٹا سا وہ آپ کو ایک وہ لینز نما سا ایک آئیکن نظر آتا ہے, اس میں جا کے انگلش لکھیں. صرف وہ انگلش جب آپ لکھیں گے تو وہ ساری اسکروٹنی ہو کے جو انگلش سب ٹائٹل والی ویڈیوز ہیں نا وہ آ چکی ہیں. ہر ایک چیز کے اوپر انگلش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر کسی کو شوق ہے تو وہ کریں, ہم نے اجازت دی ہوئی ہے, کریں. Our director who is from Bohri community, آگے کیا لکھا بھائی, requested you to please conduct a program on their belief. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی کے فرقے کے بلیف کے اوپر بات کرنے کی. بوری ہیں تو ان کا وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اگر قرآن سے بڑی کوئی کتاب موجود ہے کسی مسلمان فرقے کے پاس تو وہ کلیم کرے, تاکہ ہم اسے 1973 کے آئین کے اندر کافر قرار دیں کہ وہ قرآن سے بڑی اس کے پاس کوئی کتاب موجود ہے. پھر بھی لیکچر نہیں ریکارڈ ہونا. تو میرے بھائی, ہماری تو ساری دعوت قرآن کے گرد گھومتی ہے. آج تک میں نے کبھی درس حدیث نہیں کیا, حالانکہ اس پلانٹ ارتھ پہ جتنی حدیثیں میں نے لوگوں میں بیان کی ہیں کسی اور عالم نے, کسی اور بزرگ نے نہیں کی ہیں. اگرچہ ایفرٹ ہمارے بزرگوں کی تھی پیچھے, امام بخاری نے تو بخاری لکھی نا, ہم نے تو بخاری بھی بیان کی, مسلم بھی بیان کی. امام مسلم نے تو مسلم لکھی, ہم نے مسلم بھی بیان کی, ابو داؤد ترمذی بھی بیان کی, اور لوگوں کو جوڑا ان کتابوں کے ساتھ. لیکن میں ہمیشہ درس قرآن دیتا ہوں, اس کے کانٹیکسٹ میں جو احادیث آتی ہیں نا, جستا جستا ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں, اس کانٹیکسٹ میں یہ حدیث, اس میں یہ کراس ریفرنس آیت, یہ کراس ریفرنس حدیث, یہ بیان کرتا ہوں. مولا علی نے خارجیوں کو جلایا تھا, اس کے بعد مولا علی نے جی رجوع کیا ہے نا, ان کے افسوس کے کلمات ہی ان کا رجوع ہیں, ابو داؤد کے اندر موجود ہے. اسلام میں جائیداد کا وارث اگر دادا ہو اور بیٹا فوت ہو جائے تو پوتے کو حصہ ملے گا. پوتے کو حصہ دینے کی ضرورت ہی نہیں, اس کا تو نہیں بنتا, وہ دادے کا کام ہے کہ وہ پوتے کو اس سے زیادہ دے سکتا ہے جتنا اس نے اپنے بیٹے کو دینا تھا. اگر وہ چاہے وہ اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے, کیونکہ وہ اس کا وارث نہیں پوتا, تو جو وارث نہ ہو اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے اور زندگی میں بھی گفٹ دے سکتا ہے. باقی وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ میری ویڈیو دیکھ لیں. اسلام میں غلام رکھنا ختم ہو گیا یا اب بھی ہے؟ کوئی نہیں, اب تو ختم ہو چکا ہے. تو ویسے وہ جو دوسرے والے غلام ہیں, کیا ان کوئی غلام ہے؟ وہ تو چلتے ہی رہنے ہیں. ہاں, ان کا کوئی علاج نہیں ہے. واٹ از دا پلیس آف انٹرپریٹیشن آف ڈریمس ان اسلام؟ یہ جو خوابوں کی تعبیر کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور وہ ایک کتاب انہوں نے جعلی اٹھائی ہوئی ہے, تعبیر الرؤیا, ابن سیرین کی طرف منسوب ہے. خواب کی تعبیر صرف پیغمبر بتا سکتا ہے, اس کے بعد اسیسمنٹ ہو سکتی ہے. جب تک پریکٹیکلی وہ واقعہ ہو نہ جائے آپ وسوخ سے بتا نہیں سکتے. ورنہ مجھے بتائیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ابھی تک وزیر اعظم بن چکے ہوتے اگر خواب سے کچھ نکلنا تھا. اگر بزرگوں کے خواب اس طریقے سے فیل ہو رہے ہیں تو تھوڑے خواب تو شاید کوئی نہیں. ہاں, وہ اسیسمنٹ ہو سکتی ہے. باقی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے زیادہ تر تو پریشان خواب ہی ہوتی ہے. تو خوابوں کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. ایون نبی الاسلام بھی خواب میں آئے نا, وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ ہے, ادروائز وہ بھی آپ کی وشفل تھنکنگز ہی ہیں. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا, اتنا سادہ معاملہ نہیں. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری ویڈیو دیکھیں. نبی الاسلام نے کن شرائط کے ساتھ اپنی زیارت کی بات کی ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, اس میں میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کی ہیں. جنت میں ہم کس شکل میں ہوں گے, روح جسم؟ جی دونوں شکل میں ہوں گے, اور جنت کی ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے. بخاری مسلم میں آیا جنت میں بڑھاپا نہیں ہے, موت نہیں ہے, ٹوائلٹ نہیں ہے, نیند نہیں ہے, بھوک نہیں ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھوک نہیں ہے تو پھر کھائیں گے کیوں؟ لذت کی وجہ سے. اور وہ لذت جو ہے وہ بھوک کے ساتھ کھانے والی لذت سے بھی بڑی لذت ہوگی. جنت میں کوئی کمزوری ہے ہی نہیں ہے جو دنیا میں. باقی جنت میں ہم اسی طریقے سے ہوں گے جس طرح اس دنیا میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور پہنچا ہوگا. ہاں, لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو عالم اروا کی زندگی یاد نہیں, تو دنیا کی زندگی یاد ہوگی؟ جی یاد ہوگی, بلکہ قرآن میں اللہ نے کوٹ کیا کہ لوگ ذکر کریں گے کہ دنیا میں یہ ہوتا تھا, ہم یوں کرتے تھے, پھر ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا, آج اللہ نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں. رہ گئی عالم اروا کی زندگی, تو اس کو تو چھوڑ دیں. جو شخص اپنے ماں کے پیٹ میں زندگی گزارتا ہے وہ کس کو یاد ہے؟ تو کیا وہ نہیں گزری ہوئی؟ گزری ہوئی ہے. اور شیرخوارگی کی عمر کی باتیں کس کو یاد ہوتی ہیں؟ جب تک آپ ہوش نہ سنبھالیں. لیکن جب آپ بلوغت میں آگے, اب سے لے کے جنت میں جانے تک اور جنت میں رہتے ہوئے ساری باتیں آپ کو یاد رہیں گی. جنتیوں کی عمر کوئی دو یا ڈھائی سال نہیں ہوگی, 30 سال ہوگی. ہاں, فل فلیج نوجوان اور یہی عمر رہے گی تو وہ ساری باتیں آپ کو یاد ہوں گی. باقی جنت کی ڈائنامکس جنت میں جا کے پتا چلیں گی. آپ کے لیے قرآن میں آیا جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو. تو جو آپ چاہنا چاہتے ہیں لسٹ بنا لیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ جنت میں پہنچے وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. کیا ادھار کے پیسوں سے حج کر سکتے ہیں؟ ادھار کے پیسوں کے بغیر حج ہو نہیں سکتا. حج 12 لاکھ کا ہو چکا ہے. ہاں جی, یہ تو اس طرح حج تو فرض ہی نہیں ہوگا کسی کے اوپر. بھائی حج کرنا ہے. میں نے 2007 میں حج کیا تھا. 2007 میں دو حج آئے تھے, ایک جنوری میں اور ایک دسمبر میں, کیونکہ وہ 10 ڈیز کا فرق ہوتا ہے نا لیونر اور سولر کا. میں نے دسمبر والا حج کیا تھا, 18 دسمبر کو یوم عرفہ آیا تھا. اب اس وقت حج سرکاری 1,06,000 روپے کا تھا 2007 میں, اور آلموسٹ اب دیکھ لیں 14-15 سال کے بعد یہ 12 لاکھ کا ہو چکا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں 12 گنا تقریباً بڑھ چکے ہیں. اس وقت بھی میں کمیٹیاں ڈال کے وائف کا زیور بیچ کے تو ہم لوگ گئے تھے, اور میں نے اپنی وائف سے کہا تھا کہ بھئی ابھی حج کر لیں, بعد میں یہ مہنگا ہو جائے گا. اور وہی ہوا, اگلے سال 1.5 لاکھ کا ہوا, پھر اس سے اگلے سال 2-2.5. آج 12 کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کو 2.5 کام لگ رہے ہیں, لیکن اس زمانے میں لوگ کہتے تھے یہ کیا ہو گیا. کسی نے اس وقت کسی کو بتاتے نا یہ 12 لاکھ کا ہو جائے گا 10 سال بعد, تو لوگوں نے بےوش ہو جانا تھا کام سے. پہلے تو اتنی مہنگائی نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت بھی کمیٹیاں ڈالنا ادھار ہی ہوتا ہے نا. ہاں, تو ادھار ضرور اٹھائیں جو آپ اتار سکتے ہیں. اب ایک بندے کی اگر مہینے کی انکم 25-30 ہزار روپے ہے اور وہ کہہ رہی ہے 12 لاکھ کا ادھار اتار لوں, تو وہ کہاں سے اتارے گا؟ اس کے پر حج فرض ہی نہیں بھائی, گھر بیٹھے. ہاں, اگر اس کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ بیچ کے حج پہ جا سکتا ہے, پلس جتنے دن حج پہ رہے گا اتنے دن پیچھے بال بچوں کا خرچہ دے سکتا ہے, تو بھائی وہ زیور بیچے گا. اسلام نے یہ کہا کہ آپ نے تجوریاں بھرنی ہیں. اچھا, لوگوں نے زیورات رکھے ہوتے ہیں, پلاٹس رکھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس جمع پونجی نہیں, حج کہاں سے کریں؟ اللہ کے بندوں, کیوں آرام موت مرنے لگے ہو؟ قرآن میں بالکل واضح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے گا, اور اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے. ہاں, اور اس میں کفر کے الفاظ ہیں, جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے. اور ابو داؤد میں ایک روایت ہے, وہ کمزور ہے, اس کی صحت میں اختلاف ہے, کچھ محدثین صحیح بھی کہتے ہیں, لیکن یہ آیت اسے سپورٹیو ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے میری طرف سے, چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے خواہ نصرانی ہو کے, یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. ہاں, اور یہ قرآن میں آیت ہے کہ جس نے کفر کیا حج کے کانٹیکسٹ میں, یعنی حج سے وہ منکر ہوا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. کبھی آپ کہتے ہیں میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, اور کبھی کہتے ہیں خلافت کس پر قائم کریں, پاکستان میں تو کوئی مسلمان ہی نہیں. یار یہ والی جب میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں, اور وہ بات, یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہوتی ہیں. قرآن میں درجنوں آیات ہیں جو بالکل 180 ڈگری ہیں, لیکن اپنے اپنے پیرائے میں وہ بالکل درست ہے. قرآن میں آیا انک لتہدی الی صراط مستقیم, اے نبی بل ضرور تم سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہو. اور سیم انہی الفاظ کے ساتھ آیا انک لا تہدی, اے نبی تم ہدایت نہیں دیتے. من احببتا, جس سے تم محبت کرو, ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب یہ دونوں ٹکرار ہیں, لیکن دونوں باتیں وقت درست ہیں. وہاں ہدایت سے مراد ہے آپ ہدایت کی طرف گائیڈ کرتے ہیں, یہاں مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو گھول کے زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. تو دونوں چیزیں, ایک طرف لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے, دوسری طرف ہے لتہدی ضرور ہدایت دیتے ہو. 180 ڈگری سٹیٹمنٹس قرآن کے اندر آئی ہوئی ہیں, اور دونوں بیک وقت درست ہیں. وہاں پوٹینشل تکوینی امور کے اعتبار سے, تقدیر کے اعتبار سے آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے, صرف دعوت دے سکتے. اور جہاں آیا کہ ہدایت دیتے ہو, وہاں ہدایت دینے سے مراد ہے صرف ہدایت کی طرف بلاتے ہو. تو یہ جو دونوں باتیں میں نے اپنی جگہ درست کی, کہ ایک ایسا مسلمان جو صرف کلمہ گو مسلمان ہے, جس کے اندر اسلام کی کوئی روح باقی نہیں ہے, تو ہم اسے شناختی کارڈ والا مسلمان کہتے ہیں. میں نے آج تک اس مسلمان کو کبھی کافر نہیں کہا. میرے بھائی, جو بندہ نماز نہیں پڑھتا, وہ بندہ چوری کرے اس کے ہاتھ کیوں کٹیں گے؟ وہ تو اس سے بڑا جرم کر رہا ہے. اسے ہم ایجوکیٹ کریں گے. اسلامی سزائیں, اسلامی نظام صرف اس پہ قائم ہوگا جو اسلام کو سمجھتا ہو. ورنہ مجھے بتائے فتح مکہ سے 6 سال پہلے سود کے حرام ہونے کی آیات نازل ہو چکی ہوئی تھی، اور فتح مکہ کی تقریر حضور کی جو بخاری میں آتی ہے، آپ نے کہا آج کے دن میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں. چچا کیوں سود کھاتا رہا ابھی تک؟ کوئی متبادل نظام نہیں تھا، ٹھیک ہے، حرام تو پہلے کا تھا. تو ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی اقامت دین والی میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے تسلی کی ہوئی ہے. علی بھائی بخاری کی حدیث نمبر 841 میں بلند آواز سے ذکر ثابت ہے، آپ کیوں روکتے ہیں؟ میں نے کب روکا ہے بھائی؟ میرے تو گرین کارڈ میں وہ ذکر لکھا ہوا ہے، یہ گرین کارڈ لگا ہوا ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے. بلند آواز سے کیا ہے وہ بھی تو بتاؤ نا. وہ ہے اللہ اکبر، جو بلند آواز سے ذکر کرنے والے کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ تو اللہ اکبر سے چڑھتے ہیں. جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور، اے بخاری مسلم جیڑا بلند آواز سے ذکر ہے اور، تہاڈے بابیاں دا ذکر اور، تمہارے بزرگوں اور ان کی اولادوں کی شادی کے اوپر اگر میں بلند آواز سے نعرہ لگاؤں انا للہ و انا الیہ راجعون تو تہاڈی میت اتھوں اٹھے گی. اتنے تسی کہو کہ میں قرآن دی آیت پڑھ رہا ہوں، کہ یار آیت پہ پڑھ گئی جگہ اور تو اے علی آیت پہ پڑھ رہا ہے، تو پڑھ سبحان اللہ الحمدللہ. اللہ کے بندو فرض نماز کے بعد جو ذکر اللہ کے نبی نے تعلیم فرمایا وہ پڑھنا کوئی نہیں تم نے، تم لوگ باقی ذکر پڑھ رہے ہو. جی آپ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں میرے بھائی، لیکن جس جگہ بھی ہوگا. تو بدعت کے اوپر میری آپ کئی تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، اچھی بدعت بری بدعت وہ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا. اللہ نے فرمایا یہ امت خیر والی ہے لوگوں کو دیکھ کی ضرورت، مگر جب اس امت کی اکثریت شرک میں مترا ہے تو یہ امت خیر والی کیسے ہوئی؟ میرے بھائی اگر آج بھی آپ خیر کو دیکھیں اس امت کی ایز کمپیئر ٹو انسانی تاریخ میں جتنے پیغمبر آئے ہیں، تو یقین کریں ان کی امتیں شاعری کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی امت اگر کسی نبی کی تھی نا حضور سے پہلے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، 12 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے. اور امت کا لیول آپ دیکھ لیں کہ صرف وہ کوہ طور پہ گئے ہیں، ابھی قبر میں نہیں گئے. 70,000 یہودی ایک دن میں جو آپ کے صحابہ تھے مرتد ہو گئے، بچھڑے کو خدا مان لیا، قرآن میں آیا نا. اس سے بڑھ کر جب انہوں نے ابھی معجزہ دیکھا کہ سمندر کراس کیا ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کے سمندر کراس کر کے آئے تو آگے دیکھا لوگ بتوں پہ اعتکاف کیے بیٹھے ہیں، اور کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی اللہ کا بت بنا دو، ہم اس پہ دھیان کریں، اندازہ کرو نبی موجود ہے. آپ اس کو ذرا ہمارے سے کمپیر کریں کہ آج آلموسٹ 1450 سال ہونے والے ہیں نبی الاسلام کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، لیکن ایسی ٹنا ٹن توحید ہے لاکھوں لوگوں کی، اور ہماری ویڈیوز کی برکت سے کروڑوں لوگوں کی، کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ اکرام کی توحید ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں توحید ہونا کوئی کمال نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو آج کے، کیونکہ ان کے سامنے تو پیغمبر تھے نا، ان کی توحید ہونی بھی چاہیے تھی، ان کا امتحان بھی کڑا ہونا چاہیے، ہمیں تو وہ کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہے. لیکن یہ اس ختم نبوت اور قرآن کے محفوظ رہنے کی برکت ہے کہ بالکل 24 کیرٹ توحید ہے. سرکار اس طرح کی امت کوئی نہیں ہے. ابھی بھی یہ قرآن کا دعویٰ بالکل درست ہے. آپ کی ہیکنگ کے بارے میں کیا اسلامک رائے اگر وہ ملک کے مفاد کے لیے استعمال کی جائے؟ ہاں تو پھر تو درست ہے جو انٹیلیجنس ادارے کرتے ہیں، اگر کسی کو تکلیف دینے کے لیے وہ تو غلط ہے. ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ خود کو غلط چیزوں سے کیسے رکھے؟ اچھی صحبت کرے جی، یونیورسٹی میں تبلیغی جماعت موجود ہے ان کے پاس بیٹھیں، غلط چیزوں سے ان کے صرف نظر کریں، اچھی چیزوں کو رکھیں. اور باقی یوٹیوب کی برکت سے آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت قرآن کی آپ نے تفسیر لیکچرز یا اختلافی موضوعات سننے ہیں. آپ نیشنل جیوگرافک دیکھیں، اپنے آپ کو شیڈول بنائیں، کچھ ٹائم پڑھنے کے لیے رکھیں، کچھ ڈاکومنٹریز کے لیے رکھیں، کچھ قرآن کے پڑھنے کے لیے، اس طرح اپنے آپ کو مصروف رکھیں. اب اگر کسی کے پاس کوئی دوست نہیں ہے تو سرکار یوٹیوب سے اچھا دوست کون سا ہو سکتا ہے؟ یوٹیوب نے کیا کمال کیا ہے کہ ٹیلنٹ پاکستان میں ہے اور بندے امریکہ میں بیٹھ کے اس ٹیلنٹ سے مستفید ہو رہے ہیں، ٹیلنٹ امریکہ میں ہے بندے پاکستان میں بیٹھ کے اس ٹیلنٹ سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ دنیا نے کبھی کوئی برکت کا یہ وقت دیکھا تھا؟ نیور. اگلے زمانوں میں کوئی اچھی تقریر کرتا تھا نا، لوگ بسیں بھر کے کہتے تھے فلاں گاؤں میں فلاں مولوی آ رہا ہے، اور کردہ ایسی کہ شعر سونے پڑتا سی. ہاں قرآن دیز نہیں، نہ یہ جتنے پرانے مولویوں کی تعریفیں کرتے ہیں نا ان کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، ان کو کہ ذرا دکھائیں کہ کیا وہ بیان کرتے تھے، آپ ہنسیں گے اور آپ کو لگے گا کہ یہ جو بعد والے یہ تو پھر بھی انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے کوئی آیت حدیث بیان کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے، بس آواز سریلی، شعر اچھے پڑھ لینا، تلاوت ذرا اچھی کر لینا، اس کا تفسیر نہیں کرنی ہوتی. جمعے کے خطبے میں بھی یہ سٹارٹ میں ایک آیت پڑھتے ہیں، تقریر کوئی اور ہو رہی ہوتی ہے. وہ اس کو لوگ اچھی تقریر کہتے تھے، علمی کوئی بات نہیں تھی. لیکن آج دیکھیں جہاں پہ بھی ٹیلنٹ موجود ہے وہ ٹیلنٹ کو ہانٹ نہیں کرنا پڑتا، ٹیلنٹ آپ کو خود ہانٹ کر لیتا ہے، پہنچ جاتا ہے آپ کے پاس یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. میرا ایک دوست منکرین حدیث میں سے اس کا کہنا ہے کہ قرآن میں جو صلات کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب معاشرہ ہے، نماز نہیں ہے، تو کافر ہے بھائی. مر جائے تو جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مرنے سے پہلے اسے بتائیں کہ یہ معنی بالکل جو تم لے رہے ہو باطل ہے. باقی منکرین حدیث کے حوالے سے میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، اس میں میں نے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے. نماز میں لیٹ داخل ہونے کے طریقے پر روشنی ڈالیں، امام کے ساتھ نماز میں شامل ہونا، یہ میری ایک ویڈیو ہے، اس میں آپ دیکھ لیں. اگر نماز میں ایک رکعت لیٹ شامل ہو، تشہد میں امام کے ساتھ تیسری رکعت میں کھڑے ہوں، رفع دین کرنا ہوگا. جب آپ نماز میں داخل ہو گئے پھر آپ نے اپنی نماز ویسے ہی کرنی ہے جس طرح امام کی ہے، اور اس کے لیے پھکی بلکہ پھکا ہے کہ کیا پہلی رکعت میں بیٹھا جاتا ہے؟ جب آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں وہ آپ کی کون سی ہوتی ہے، تو کیوں بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ؟ بیٹھتے ہیں نا، ہاں. تو جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے تو اب جب وہ کھڑا ہوگا، اگرچہ آپ کی وہ دوسری رکعت ہے لیکن چونکہ امام رفع دین کر رہا ہے، اب آپ اس ترتیب میں داخل ہو گئے. اور اگر بغیر رفع دین والا امام ہے پھر آپ جو مرضی کریں، آپ رفع دین سے نماز پڑھیں چاہے آپ آڈ میں کریں، ایون وہ آپ کی مرضی، کیونکہ امام کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. سنن ترمذی کے اندر نماز میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت موجود ہے. ہاں جی، کمزور روایتیں، یہ ابو داؤد میں موجود ہے، ان کے نیچے باقاعدہ کامنٹس کیے ہوئے امام داؤد نے کہ یہ کمزور روایتیں. تو ہم تو اس سے آگے جا چکے ہیں، یہ کہتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے ادھر باندھنا ہے، کوئی کہتا ہے ادھر، تو اسی کو جی میں باندھا ہی نہیں، بس ہیلو. تو یہ بھی سنت ہے. یہ جو آپ کو یہاں باندھنے سے روکتے تھے نا، اب آپ کے آگے ہاتھ جوڑیں گے، یار کھولو نا یار، ایتھے باندھ لو پاویں. کیسا قابو کیتا ہے انہوں، کل تک یہ آپ سے کہتے تھے جی وہ یہ چمڑے کے موزوں کے بغیر مسا نہیں ہوتا، اور یہ وہ موزہ اگر وہ ہو اون کا تو اتنا موٹا ہو، اتنے کلومیٹر پیدل چل. اور نسوئے تم ہے، میں نے جب بتایا کہ مولا علی علیہ السلام نے ڈائریکٹ پاؤں پہ مسا کیا ہے، صحیح بخاری میں وہ روایت ہے، ایگزیکٹ اسی سند میں مسند ابی داؤد 43 کے اندر موجود ہے. اکرما تابی جو ہے وہ پاؤں کے اوپر ڈائریکٹ مسا کرتے تھے اگر پاؤں پہ گرد وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو. تو آپ یہ کہتے ہو یار خیر ہے جرابہ نہ بھی کر لو، ڈائریکٹ نہ کرنا. عید الفطر کا فطرانہ کس پر واجب ہے؟ جو اس کی سکت نہ رکھتا، جو سکت نہیں رکھتا اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا بھائی، مالی عبادت ہے ہی نہیں اس کے اوپر. مالی عبادت اس کے اوپر جو سکت رکھتا ہے. لیکن مجھے بتائیں، ایک بندہ 450 روپیہ فطرانہ تو نہ دے سکے اور اس دن وہ KFC منگوا کے کھا رہا ہو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے. ہاں یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، میں تو سارا پون کے رکھ دینی ہر شاید. ہاں، اور میں نبی علیہ السلام کی طرح شفیق بھی نہیں ہوں کہ لحاظ کر لوں، ورنہ حضور کو نہیں تھا پتا چلتا منافقین بانا کر رہے ہیں. قرآن نے بھی کہا ہے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں جانے دیا؟ ٹھیک ہے، سورہ توبہ میں، پھر سورہ توبہ میں آئے منافقین کہتے ہیں یہ نبی نرے کان ہی ہے. جیسے کان ہے نا وہ سوچ نہیں سکتا صرف سنتا ہے، تو وہ حضور کو چھیڑتے تھے پیچھے سے کہ یار ہم نے بونا لگایا، حضور نے اس نے قبول کر لیا منافقین، تو یہ تو نرے کان ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ کان ہونا تمہارے لیے رحمت ہے. حضور کو نہیں پتا چلتا تھا یہ بہانے کر رہے ہیں، بھائی حضور کی شفقت تھی، اگنور کرو. یہ اللہ کی ایک خاص کر نوازی تھی کہ حضور رحمت للعالمین تھے، ورنہ اگر حضور نکیر کرنے والے ہوتے تو کوئی نہ بچتا. تو اللہ نے بھی دیکھے انڈورس کیا، اللہ نے کہا نبی کا کان ہونا تمہارے حق میں رحمت ہے. یہ وہ حضور کی شفقت تھی، لیکن مجھ سے کوئی اس طرح کی شفقت ایکسپیکٹ نہ کرے، سیدھی سی بات ہے. ہاں، کیونکہ میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، میں تو 24 کیرٹ سونے والی بات کروں گا، جو میرے نبی نے فرمایا نہ 1 انچ اس سے آگے بڑھوں گا نہ پیچھے ہٹوں گا، انشاءاللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ علمی زبان سے. حضرت عمر کی طرح تلوار نہیں نکالوں گا، بے فکر ہیں آپ. کیا صرف فرض پورے کرنے سے آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جہاد کرنا، تبلیغ کرنا بھی ضروری ہے. جی جہاد بھی ہم کر رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، یہ کرنا ہوگا ہم نے. اپنے بیوی بچوں تک تبلیغ تو فرض ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے. اور باقی جہاد بھی آپ کر رہے ہیں، آپ صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، جن ٹیکسز کے پیسوں سے ہماری فوج، پولیس، جوڈیشری کی تنخواہیں جاتی ہیں. تو بس آپ نے یہ کرنا ہے. بندوق اٹھا کے تو نہیں آپ نے جانا، بندوق والوں کی تو ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم انہیں فائنانس کریں گے. تو کیا خلفائے راشدین کے دور میں حضرت عمر خود زرہ پہن کے تو جا کے قادسیہ اور یرموک لڑی ہے انہوں نے؟ نہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو جب سے فوجیں بنی ہوئی ہیں آپ کا کام صرف یہی ہے، عورتوں کا قبرستان جانا سنت ہے، صحابیات سے بھی ثابت ہے. وہ جو ممانعت ہے وہ کثرت کے ساتھ جانے کی ممانعت ہے، باقی تو حدیث موجود ہے. اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، میں نے مسلم شریف سے ثابت کیا ہے. اما عائشہ نے خود پوچھا یا رسول اللہ میں جب قبرستان جاؤں تو کون سی دعا مانگوں؟ تو نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں. ایک عالم جو 8 سال عربی کر چکا ہے اسے ترجمے کی ضرورت نہیں، اور غیر عالم کو فرقوں میں ترجمہ پڑھنے کی اجازت نہیں، تو ترجمہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ علماء سے ہی پوچھے نا. اور یہ بھی آپ کا خیال ہے کہ جو عربی پڑھ کے آتا ہے وہ قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہاں وہ مفتی فضل صاحب آئے تھے نا، تو وہ خود بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اگر 50 اسٹوڈنٹ ہیں تو ایک کوئی صحیح عربی بارہ صحیح پڑھ سکتا ہے اور ترجمہ کر سکتا ہے. یہ حقیقت بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور دوسرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ترجمے عوام کے لیے انہوں نے کیے ہیں نا، ترجمہ پڑھیں، ترجمہ تو ہماری زبان میں. ہم نے کیا بھی تو انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہنا ہم بریلوی جتنی آپ کو عربی نہیں آتی، تو ہم پہلے ہی مانے ہوئے ہیں کہ ہمیں اتنی عربی نہیں آتی. لیکن اب اگر ہم احمد بریلوی کا اردو ترجمہ پیش کریں تو آپ یہ کہیں کہ نہیں اب آپ کو اردو بھی نہیں آتی، تو پھر ہم کہیں گے یار آپ جو ہے نا وہ پچ کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ حرکت تو نہ کریں. صحابہ اکرام تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے اکثر، لیکن ان کی زبان تھی عربی، اللہ نے اس زبان کی ایسے انہیں ہدایت دے دی الحمدللہ. کرپٹو کرنسی اور فارکس ٹریڈنگ اسلام کی روح سے، ظاہر ہے یہ اس طرح کیٹاگوریکلی حرام اور حلال کا فیصلہ نہیں ہوگا. فارکس ٹریڈنگ اور میرا نام لکھے، میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، حلال اور حرام کاروبار کے جو اصول ہیں وہ میں نے اس میں بتا دی ہیں. ہم نے آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہیں، آپ کو رشتہ نہیں ڈھونڈ کے دینا. وہ ساری باریکیاں آپ نے خود دیکھنی ہیں، کیونکہ میں ادھر اس کام کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا. آپ تو 1 لاکھ کاروبار کی لسٹ لا کے تو گوگل سے ٹائپ کر کے مجھے بھجوا دیں، کاپی پیسٹ کر کے، جی اے دسو، میں نے کیوں بتانا ہے؟ میں نے آپ کو اصول بتانا ہے. جو اسلام میں اصول بتائے گئے ہیں وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے اس میں اصول بتائے ہیں، آپ کو پتا چل جائے گا اصول کے حوالے سے کون سا کاروبار حلال ہے اور کون سا حرام. آپ نے ویڈیو بتایا تھا کہ نبی اسلام نے کسی صحابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ترمزی کے مطابق آپ نے حضرت بکر، یہ بھائی ترمزی والی روایت میں پہلے بھی لائف سیشن بتا چکا ہوں، یہ ادھوری روایت ہے. یہ پوری روایت بخاری مسلم میں موجود ہے، وہ سٹارٹ کی تھی لیکن مسلح چھوڑ دیا تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کے بعد امام ابن ماجہ نے اگلا چیپٹر باندھا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کا امتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثبوت، اور اس میں وہی روایت لے کے ہیں جو مسلم والی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی. اس طرح کی کوئی روایت حضرت بکر کے حوالے سے وہ اس میں نہیں لے کے آئے، اور یہ میں اس میں تفرد نہیں، میرا موقف. زبیر لیزئی صاحب نے بھی فضائل صحابہ کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہی موقف اڈاپٹ کیا ہے. میں اگر اہل بیت کی محبت میں اپنے گھر پر کالا جھنڈا لگاؤں، اہل بیت کی محبت میں کالا جھنڈا آپ نے کیوں لگانا؟ یہ کالے جھنڈے نے تو سارا آپ کا بیڑا غرق کیا ہے. شیعہ نے جب تک ریڈ جھنڈا اپنے گھروں میں لگایا ہوا تھا نا انقلابی تھے، جب سے کالا ہے نا تو بس رو ہی رہے ہیں، انقلاب تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ جھنڈے پولیٹیکل جو جھنڈے ہیں وہ آپ ضرور لگائیں، باقی اس طرح کی کوئی سمبل اسلام میں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، پہلے شریعت پھر طریقت پھر حقیقت، یہ کیا چکر ہے؟ چکر ہے بھائی، یہ سارا چکر ہے. شریعت ہی شریعت ہے بھائی، طریقت حقیقت. اور جن لوگوں کو نماز ترجمے سے نہ آئے، جنہیں یہ نہ پتا ہو صبح شام کی نبی علیہ السلام کی دعائیں بخاری مسلم میں کیا آئی ہیں، جنہیں فرض نماز کے بعد کے اذکار نہ آتے ہوں نبی علیہ السلام کے، انہوں نے آپ کو حقیقت بتانی ہے. ان کی حقیقت یہ ہے کہ نگاہ مار کے نا مریض ساڑ دیتا. او جی صابر کلیئر جڑے نے نا وہ ویاہ نہیں سن کرتے, ٹھیک ہے, تو پہلی رات ہی زنانی ساڑ دیتی, پھر کیا اما ہوں سکون ہی منو تو ویاہ نہیں سی کر کہندی سے اے لے پھر سام ہوں. یہ حقیقت ہے جی. بیت المقدس کا حقیقت میں ہم سے کیا رشتہ ہے, کیونکہ عیسائی بھی اس کے بھی سب کے لیے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا تھا, کرسچنز وہاں پہ نہیں آنے دیتے تھے یہودیوں کو, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے نبی کے جن کو انہوں نے خدا کلیم کیا ہوا تھا یا خدا کا بیٹا قاتل ہے. حضرت عمر نے پہلی دفعہ اسے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا, اور ایون وہاں پہ جو ان کی متبرک جگہ تھی وہاں نماز بھی نہیں پڑھی کہ بعد میں مسلمان اس کو مسجد نہ بنا لیں, نماز انہوں نے الگ جگہ پہ پڑھی. مسجد اقصی الگ ہے یروشلم میں, اور جو ڈوم آف دا راک ہے جس چٹان سے نبی علیہ السلام چلے گئے معراج شریف پہ, وہ الگ سے جس پہ گولڈن ڈوم بنا ہوا ہے, اور جو اس طریقے سے ان کے جو متبرک جگہ ہے وہ الگ سے, وہ ساری کی ساری وہ پورا پریمیسز جو ہے نا وہ حرم ہے. یعنی مسلمانوں کے تین حرم ہیں, بیت اللہ, مسجد نبوی شریف, اور مسجد ایلیا, مسجد اقصی یروشلم میں جو ہے. تو یہ ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہے. باقی یہ نہیں ہے کہ ہم یہودیوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ وہاں سے نکل جاؤ اور ہمارے حوالے کر دو اور ہم ہی آ رہیں گے. نہیں, ہم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے پاس تھا, مسلمانوں کے پاس رہے انٹرنیشنل سٹی کے طور پر. تمام آسمانی مذہب کے ماننے والے لوگ جو عقیدت رکھتے ہیں, کرسچن بھی وہاں جاتے ہیں, کیونکہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا حجرا بھی وہیں پہ تھا مشرقی کنارے پہ, وہ اس عقیدت میں جاتے ہیں. یہودی اپنی عقیدت میں جاتے ہیں. مسلمانوں کے لیے تو عقیدت ہے کہ نبی الاسلام نے وہاں تمام انبیاء کی امامت کروائی, بیت المقدس میں, صحیح مسلم میں آیا معراج والی رات, اور پھر وہاں سے آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے. معراج کا ایک معجزہ, اس وجہ سے ہم عقیدت رکھتے ہیں. کیا کرپٹو کرنسی میں فیوچر ٹریڈنگ ٹھیک ہے؟ اور بھائی یہ میں نے وہ حلال و حرام والا جو لیکچر بتایا وہ آپ دیکھ لیں, وہ آپ سب سے بہتر ڈیسائیڈ کر لیں گے. تھریٹیکل چیز کوئی بھی نہیں ہوتی ہے, پریکٹیکلی پروڈکٹ ایگزسٹ کرنی چاہیے, کاروبار آپ کا ڈکلیئر ہونا چاہیے. علی بھائی 12 منافقین کے نام بتا دیں. کبھی روحانی رابطہ ہوا نا حذیفہ ابن یمان سے تو میں ضد کروں گا, اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ وہ چند لوگوں نے ہی, اہل تشیع کہتے ہیں مالک اشتر, مالک اشتر نہیں تھے وہ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. میرا کلپ دیکھ لیں. کیا ہزار بند تخنوں سے نیچے لٹکانا کبیرہ گناہ ہے؟ جی کبیرہ گناہ ہے مرد کے لیے, بالکل. نماز میں تو ضرور اہتمام کریں. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. اسال ثواب کے لیے کیا لکھا بھائی؟ چیلم کروانا, اچھا کل لکھا ہوا ہے, کل خانی لکھا, وہ کل دوسرے والا لکھا ہوا ہے نا. تو یہ تو میرے بھائی ثابت نہیں ہے. میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات کریں گے, یہ سارے معاملات آپ کریں گے. اسال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. شک القمر کے معجزے کے سچ ہونے کی سائنسی اور عقلی دلیل. معجزہ اگر سائنٹیفکلی ثابت ہو جائے وہ معجزہ ہی نہیں ہے. یہ کہانیاں کرانی بند کریں. معجزے کا مطلب ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. میں نے معجزات کے اوپر 4 لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں, مسئلہ 131 اے بی سی ڈی, جس میں میں نے کلیم کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کا کوئی ایک معجزہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو سائنس ریپروڈیوس کر سکے, ورنہ اس زمانے کے لیے نبی کا وہ معجزہ ختم ہو جائے گا. ایسے نہیں ہو سکتا, معجزہ ہمیشہ معجزہ ہی رہے گا. نبی علیہ السلام نے اگر پنڈلی کی ہڈی پہ ہاتھ پھیرا اور وہ بالکل صحیح ہو گئی ایگزیکٹلی اسی وقت, یہ سائنس کبھی پروڈیوس کر ہی نہیں سکے گی. نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے, یہ سائنس کبھی ریپروڈیوس نہیں کر سکے گی. اس ذہن میں رکھیے گا. یہ باقی جو ہے نا ساری کہانیاں کرواتے ہیں. اللہ کے بندوں, نبی قیامت تک کے لیے پیغمبر ہے, ان کا معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہی رہے گا, اسے کوئی ریپروڈیوس نہیں کر سکتا. ہاں, سائنٹیفک تو جہاد بیان کرتے رہے, وہ آپ کا ایک شغل ہے تو آپ کرتے رہے, لیکن یہ چیز ریپروڈیوس کوئی نہیں کر سکتا. چندہ باکس یا مسجد کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں. فرقوں کو تو باقاعدہ ڈگری ہوتی ہے، ڈگری کو پوائنٹ نہیں کرتے. آپ کی کوئی ڈگری نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ڈگری نہیں ہے، اسی لیے تو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں. ڈگری ہوتی تو ذلیل ہو رہے ہوتے ان کی طرح. اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، انجینئر مدنی مرزا کی ڈگری. آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ حدیث میں صرف فرض اور نفل نماز کا ذکر ہے، سنت کا نہیں، لیکن مسلم شریف میں فرائض کے علاوہ 12 سنتیں. جی وہ جو 12 سنتیں مسلم شریف میں لکھا ہے نا، وہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام نووی نے وہ چیپٹر بند ہے، وہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے. حدیث وہ ہے جو عربی میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ 12 نوافل لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ حدیث کی دو حدیثیں ہیں، ایک میں یہ ہے کہ جس نے فرض کے علاوہ یہ 12 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا، اور ایک حدیث یہ ہے کہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی الاسلام فرض کے علاوہ نفلی نماز کون سی پڑھتے تھے، تو اما عائشہ نے پتا کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے میرے حجرے میں، پھر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میرے حجرے میں آ کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ وہی سنت موقعہ، 4 اور 2. پھر مغرب کے بعد 2 کا ذکر کیا، پھر عشاء کے بعد 2، پھر فجر سے پہلے 2 کا، وہ 12 رکعتیں گنوائیں. اب الفاظ پہ ذرا غور کریں، ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، اس کا مطلب ہے پہلے 4 اور بعد میں 2 ظہر کا حصہ نہیں ہے. یہ جو مولوی دھوکہ دیتے ہیں نا کہ ظہر کے اندر ہی شامل ہے، تو اماں یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ ظہر سے پہلے 4 ہونا چاہیے تھا، ظہر کے ساتھ 4. ہائے میں صدقے، دیکھا میرا دماغ کتنے گیا ہے، ظہر سے پہلے. ہاں، اور اس میں یہ بھی نہیں ظہر کے فرضوں سے پہلے، یہ ہو سکتا ہے ڈنڈی مارے، اس میں کیٹاگوریکل ہے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2. مراد یہ کہ اماں یہ کہتی تھی کہ یہ پہلے اور وہ بعد ہے، ظہر 4 رکعت ہے. کتنے دماغ گیا ہے، ہائے ہائے ہائے. سجدوں میں رفع دین کے اوپر روشنی ڈالیں، جی آپ جتنی مرضی جہاں جہاں مرضی آپ رفع دین کریں، کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے، عمومی عمل نہیں ہے لیکن جائز ہے، میں کر لیتا ہوں کبھی کبھار. روزانہ نمازوں کو جمع کرنا کیسا ہے بھائی؟ یہ نبی الاسلام کی سنت کے خلاف ہے، سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کیا وہ خط موجود ہے، جب وہ خلیفہ بنے انہوں نے اپنے گورنروں کو جو خط لکھا نا، اس میں نماز کی انہوں نے ٹائمنگز بتائی، اور 5 الگ وقت میں، وہ افضل ہے. یہ آپ کی جب کبھی مجبوری ہو تو آپ نمازوں کو جمع کریں، جواز کی حد تک یہ چیز موجود ہے، لیکن ہم کبھی اس کی ترغیب نہیں دلاتے کہ آپ نے ہمیشہ یہ کرتے رہنا ہے. نہ شیعہ کے ہاں اس کی ترغیب ہے، نہ سنیوں کے ہاں. لیکن جو یہ غلو کیا ہے سنیوں نے کہ جمع نہیں کر سکتے، کو بہت بڑی مجبوری ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ بتاتے ہیں، وہ بھی بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی روزانہ کی مجبوری ہے تو آپ روزانہ جمع کریں. اگر آپ کی کلاسز یونیورسٹی کی کلاسز کا ایشو ہے تو ٹھیک ہے، آپ زور سے کٹھی پڑھیں. ٹیوشن کا ایشو ہے، مغرب عشاء کٹھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے خام خواہ آپ نے کرکٹ میچ کھیلنا ہے، ویڈیو گیم کھیلنی ہے، اس کے لیے نمازیں جمع کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں میں آپ کو کہوں گا. آج کے دور میں قیامت کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں فطروں سے متعلق، وہ واضح کر دیں. دیکھیں قیامت کی نشانیوں کے اوپر، وہ میں نے پچھلے دنوں جو ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے حافظ احمد صاحب کے ساتھ، اس میں بھی میں نے بیان کیے، اس حوالے سے میں نے سارا ذکر کیا. باقی قیامت کی سب سے بڑی نشانی نبی الاسلام کا دنیا میں آنا ہے. مسلم حدیث میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گی جیسے یہ 2 انگلیاں، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. باقی اگر آپ یہ کہ میں قیامت لے آؤں وہ نشانیاں بتا کے، تو میرے نہیں. ہاں وہ پچھلے 1000 سال تو مادی بھی آ رہے تھے، کوئی نہیں پہنچے ہالے تک، قیامت بھی آ رہی ہے تو نہیں آئی، وہ اللہ نو پتا ہے. اس طرح کی جو قیاس رہی ہیں اس کے لیے آپ وہ باقی لوگوں کے وی لاگس دیکھا کریں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں. نبی الاسلام رحمت للعالمین ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطا کیسے ہوئی؟ یعنی رحمت للعالمین کا اجتہادی خطا سے کیا تعلق ہوا؟ رحمت کا تو مطلب ہوتا ہے ساروں کے لیے شفقت فرمانے والا، تو اس سے اجتہادی خطا کیسے آپ نے اخذ کر لی کہ بھئی اس کا آپس میں کیا ریلیشن بنایا؟ یہ جس کا سوال ہے وہ ذرا پوچھے مجھے کہ کیا وہ کہنا چاہ رہا ہے، 2 الگ باتوں کو کیوں ذکر کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے رحمت للعالمین کا خطا سے کیا تعلق ہے؟ کیا تو اس کا رحمت للعالمین سے کیا تعلق ہے؟ ہاں نہیں تعلق نہیں، سوال ہی غلط ہو گیا نا. ایسے پاس اتنا توڑ دیا گیا، تو یہ پوچھو کہ نبی اگر اللہ کا پیغمبر ہے تو وہ خطا کیوں کرتا ہے، یہ پوچھے نا. ہاں تو اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, انبیاء گناہ نہیں کرتے, وہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں, میں نے پوری ڈاکٹرین قرآن سے کلیئر کی ہے. انبیاء کرام کے بارے میں جو یہ عقیدہ کلیم کیا جاتا ہے نا کہ نبی سے خطا بھی نہیں ہو سکتی, یہ عقیدہ کوئی نہیں ہے. عقیدہ یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتے, خطا نبی سے ہو سکتی ہے, لیکن آج کی ڈیٹ میں نبی معصوم اس لیے ہے کہ اگر اپنی زندگی میں اس نے کوئی خطا کی ہے تو اللہ وحی کے ذریعے اس کی اصلاح کر دے گا. نبی کے علاوہ جس شخص نے اپنی زندگی میں کوئی غلط کام کیا اس کی اصلاح اللہ نہیں کرے گا, وحی تو نہیں نازل ہونی. اس لیے آپ اس سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں, لیکن نبی کے ساتھ آپ اختلاف رائے اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر ان سے زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہوا جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف تھا تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا, جس کی سب سے نمائندہ مثال غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑنا تھا. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68 اور 69 میں آیا کہ اگر وہ پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم عذاب دیتے جو تم لوگوں نے یہ غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے. اس میں خود پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو بریلویوں کے عالم بہت بڑے جج بھی رہے ہیں, وہ انہوں نے ترجمے میں لکھا ہے اجتہادی خطا, لیکن وہ ریمیڈی اللہ تعالیٰ نے کر دی نا. حضرت علی کے اقوال جو بیان کیے جاتے ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ زیادہ تر تو بھئی جعلی ہیں, کچھ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, باقی اس طرح منسوب کرنا تو بڑا مشکل کام ہے. نبی الاسلام کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب ہیں تو مولا علی کی طرف تو پھر اس سے زیادہ ہے نا منسوب. تو اگر آپ کو بات کہیں کتاب میں ملے پھر ہی آپ اس کو نقل کریں, ادروائز یہ اتنا بڑا رسک نہ لیا کریں کہ مولا علی پہ کوئی جھوٹ باندھ دیں. مثلا یہ مولا علی کا قول بالکل ثابت ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں. یہ قول آپ شیئر کرایا کریں. ہاں اہل حدیثوں کو کرائیں گے ان کی بھی چیخیں نکلیں گی, شیعہ کو کرائیں گے ان کی بھی چیخیں نکلیں گی. ٹھیک ہے, قبرستان میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں, قبرستان میں آپ قبرستان جانے کی دعا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, باقی قرآن پاک اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی پڑھ کے کیا کرنا, مطلب اصال ثواب کرنا ہے تو اس کی تو کوئی اصل نہیں ہے. اصال ثواب کے 10 طریقے میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. وضو کرنے کے بعد جو پانی قطرے زمین پر گرتے ہیں کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, وضو کو ٹوٹے گا نہ, وہ قطرے نہ پاک ہیں. وہ نہ پاک ہوں تو آپ کے کپڑوں میں لگ جائیں, مسجد میں گرتے ہیں, یہ ساری کہانیاں بنی ہوئی ہیں, چھوڑیں. نہ ان میں کوئی گناہ دھلتے ہوئے کسی بابے کو نظر آ سکتے ہیں. اوے تمہارے بابے تو لکھی ہوئی چیز بھی بڑھاپے میں اینک لگا کے پڑھتے ہیں. یہ سارے بزرگوں نے اینکیں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ جو دل کے حال جانتے ہیں وہ اینک کیوں لگاتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے ہائے, صحابہ اکرام بھی کئی ایسے ہیں جو آخری وقت میں نابینا ہو گئے تھے. کعب بن مالک وہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی نابینا ہو گئے تھے. عبداللہ ابن عباس آخری وقت میں نابینا تھے اور ان کو دوسرے لوگ مسجد میں لے کے جاتے تھے. ابن ام مکتوم نابینا تھے, ان کی دل کی آنکھ تھی نا, یہ کہتے ہیں بابے دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, تو ابن ام مکتوم کی تو دل کی آنکھ سب سے زیادہ تیز ہوگی, تو خود کیوں نہیں چلے جاتے تھے مسجد میں؟ کہانیاں چھوڑ دیں یار. فری لانسنگ, اپنی سروس سیل کرنا ان نیچرل طریقے سے, رینکنگ کرانا جبکہ پلیٹ فارم پر اور کوئی جائز اور ناجائز طریقہ. اب یہ اس طرح کی طریقے مجھے تو نہ بیچ میں گھسیٹیں. فری لانسنگ کے اوپر بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے, آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں. جو کاروبار حلال ہیں وہ آپ کریں, لیکن اگر آپ یونیورسٹیز کالجز کے اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس بناتے ہیں یا پریکٹیکل کی کاپیاں ہم سے بنوائیں, اس طرح کی فری لانسنگ تو میں نہیں جائز قرار دوں گا. تیسری رکعت میں رفل دین کرنا کس حدیث میں ہے؟ جی بخاری میں ہے, دو رکعتوں سے اٹھ کے رفل دین. آپ لوگوں کی کہانیاں سن کے تو ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہاں, ہر تاک رکعت میں جلسہ استراحت ہے, یہ بھی بخاری میں لکھا ہے. میرے بھائی میرا نماز کا پریکٹیکل دیکھے, میں نے ایک ایک چیز بتائی ہوئی ہے. چار رفل دین حدیث کی کتابوں میں اجماع امت سے ثابت ہے, نماز شروع کرتے وقت, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت اور دو رکعت سے اٹھ کے. دوستوں کی فنی ویڈیوز بنانا کیسا ہے, میمز وغیرہ, اگر تو اس میں کوئی دل آزاری والا ہے, کوئی ولگر ایلیمنٹ ہے, پھر تو بالکل حرام ہے, اور اگر ڈیسنٹ وے میں ہے تو آپ ضرور کریں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مرتے دم تک مسلمان تھے؟ ان کی کیا ان کی بیٹی ام حبیبہ نے حضور کو کے بستر پہ بیٹھنے سے منع کیا تھا؟ یہ جو بستر پہ بیٹھنے والا واقعہ نا, یہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے, یہ اس وقت کا ہے, اس کے بعد وہ اسلام کی حالت میں ہی فوت ہوئے ہیں. غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے خواہ وہ اہل کتاب ہو یا نہ ہو؟ جی بالکل جائز ہے, کھانے والی چیز حلال ہونی چاہیے. وہ جو قرآن میں ہے نا اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا وہ ذبیحہ کے طور پہ ہے. کہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کوئی بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرے نا تو وہ حلال ہوگا. لیکن اگر کوئی ہندو, کوئی سکھ, کوئی پارسی اللہ کا نام لے کے بھی ذبح کرے گا وہ حلال نہیں ہوگا. رہ گیا ادر دین ذبح کے, اگر حلال ذبح کیا ہوا کھانا کوئی ہندو بھی پکا کے لے آئے تو آپ کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ چیز اور ہے جو ڈسکس ہوئی بھی ہے قرآن میں سورہ المائدہ میں. جس طرح آپ نے اہل سنت کتابوں میں گستاحیاں نکال کے سامنے رکھی, اس طرح کی شیعہ حضرات کی جو کتابیں جو لے ہیں صحابہ کی شان, نہ صحابہ کا تو نمبر ہی بعد میں آئے گا. سنیوں کو میں نے رسول اللہ کی گستاخیوں پہ پکڑا ہوا ہے, صحابہ کا تو نمبر کہاں سے آنا ہے؟ پہلے اللہ رسول کی گستاخیوں سے تمہارے عمر نوح بھی مل جائے تو ختم نہیں ہوگی. کمپیرزن دو الگ چیزوں کا آپ کروا رہے ہیں. تو شیعہ کی کتابوں میں جو نبی الاسلام کی گستاخی ہیں وہ آپ لے ہیں ان کی اتھینٹک کتابوں سے اور شیعہ سے سائن کروا کے کہ ہاں یہ میری کتابیں, انشاءاللہ اگلی اتوار کو میں بیان کر دوں گا. صحابہ کرام کی گستاخیاں نہیں بھائی, میرا ٹاپک نبی الاسلام کی شان میں گستاخیاں. آپ دیکھیں وہ 19 گستاخانہ بارات کا تحقیقی جائزہ اللہ رسول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یہ چھوڑ دیں. صحابہ کے تو سب سے بڑے گستاخ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ پہ لانتیں کروائی ہیں, اور وہ ٹاپک بھی ہم نے ڈسکس کیا کسی اور چکر میں, گستاخیاں ہائی لائٹ کرنے کے لیے نہیں. ہمارا ٹاپک اللہ رسول ہے بس, باقی تو ختم ہی نہیں ہونے. اخلاقی طور پر ہم بدترین معاشرہ ہیں, آپ دوسروں کے عقائد کو غلط ثابت کرتے ہیں, مگر کیا ایک عام آدمی کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی فرق پڑتا ہے. اصلاح معاشرہ کیوں نہیں ہو رہی میرے بھائی؟ آپ اصلاح معاشرہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اصلاح معاشرہ یہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ داند نکال کے ایک دوسرے سے بات کریں, بے شک سود کھاتے رہے, بے شک قبر والوں کو پکارتے رہے, جو سود کھانے سے بھی برا گنا, زنا سے برا گنا جو ہے وہ نماز نہ پڑھنا وہ بھی کرتے رہے. تو بھائی ہر ٹاپک پہ میری ویڈیوز ہیں, سوشل ویلیوز پہ بھی میں ہی بولتا ہوں میرے بھائی, کون سا ٹاپک ہے جو میں نے چھوڑا ہے؟ ہر ٹاپک پہ موجود ہے. جو لوگ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے ہم ان کو پیسے دیتے ہیں, اور یار یہ زیادہ تر ڈرامہ بازی ہے. ان چیزوں سے نکلیں, جو صحیح عامل ہیں ان کے پاس جائیں جو قرآن و سنت سے علاج کرتے ہیں, اور سنت اسگار سے اپنا علاج خود کریں. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. آپ نے کہا تھا بابا جانی کا قول, یار یہ میں کئی دفعہ اس کی کلیریفکیشن کر چکا ہوں کہ یہ دو چیزوں کو میں نے مکس کر دیا تھا. ایک یہ ہے کہ جو باپا جانی بیان کرتے ہیں نا کہ زیادہ ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے, وہ پڑھتے ہوئے میرا دماغ چونکہ اس طرف چلا گیا تھا, میں نے اس کی میں نے بارہا کلیریفکیشن دی ہے کہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, اگرچہ زیادہ تر اسناد کے اوپر تو محدثین نے ضعیف کا حکم لگایا ہے, ایک کوئی حسن درجے تک پہنچتی ہے. تو میں نے اس پہ کلیریفکیشن ریکارڈ کری ہے. اگلے دنوں میری اتنی ویڈیو وہ وائرل ہوئی ہے, انجینئر بھی کبھی عاشق معاویہ تھا, مجھے خود ہی انہوں نے عاشق معاویہ بنا دیا. اللہ دے بندے ہو, عشق تسی کیتا ہے, میں کدے بھی کسی دا عاشق نہیں رہا. ہاں عشق کیا ہم نے اس سے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو اس میں میں نے کچھ اپنے رجوع بتائے تھے, ان میں یہ بھی میں نے ڈسکس کیا ہوا. انسان کو خدا اور خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کی ضرورت کیوں ہے جبکہ انسان خود بھی باشعور ہے؟ انسان خدا کے صرف ان اصولوں کا پابند ہے جو اخلاقی قوانین ہیں, جو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں. باقی آپ ٹریفک کے قوانین بنائیں, آپ کو کس نے کہا کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ کبھی نہیں کسی نے کہا, بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ, آپ ان کو فالو کریں, وہ آپ کریں. باقی جو قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات ہوگی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی, سیدھی سی بات ہے. یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہی وہ خدا ہے جس نے کائنات بنائی؟ Who created God, وہ آپ دیکھیں. اگر آپ کو کسی اور خدا کا تعارف ہے تو ہمیں بتائیں. کائنات میں خدا تو ایک ہی ہے, کوئی اسے سپریم بینگ کہتا ہے, کوئی سپر نیچرل ایجنسی کہتا ہے, کوئی اسے بھگوان کہتا ہے, کوئی اسے گاڈ کہتا ہے, کوئی خدا کہتا ہے, کوئی اللہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میری یہ پوری ڈاکٹرن ہے میرے بھائی, ہاتھ نہیں کھڑا کرنا, پوری ڈاکٹرن ہے. ایتھیسٹ کے 10 کوشچنس, وہ میری ویڈیو دیکھ لے. ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام, یہ میری ایک ویڈیو ہے جس کے نیچے ایک فزکس کے پروفیسر ہے, 53 ایئرز ان کی ایج ہے, ان کے کامنٹس بھی پڑھ لیں آپ. اور وہ مسلمان نہیں ہے, یو کے میں ہے, جس میں نے انٹروپی کو ڈسکس کیا, سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس کو ڈسکس کیا اور چیزیں. اس بندے کے آپ ذرا کامنٹس پڑھیں, فزکس کے پوائنٹ آف ویو سے اس نے جو میرے نالج کو اپریشیٹ کیا اور خدا کے حوالے سے, وہ آپ دیکھ لیں. یہ ڈاکٹرن ہے پوری, ایک لفظ میں نہیں آنا. پاکستان میں جو ہے لا الہ الا اللہ پہ بنا, تو اس کو چھوڑ کر بہتر معیار زندگی کے لیے جو لوگ باہر جاتے ہیں, ہاں لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کے کوئی بھی نہیں باہر گیا. لا الہ الا اللہ پاکستان میں ہے, تو پاکستان سے پہلے لا الہ الا اللہ کدھر تھا؟ اللہ کے بندو, لا الہ الا اللہ کو پاکستان کی ضرورت ہے؟ لا الہ الا اللہ پاکستان کی ضرورت تو ہے، لا الہ الا اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہیں بھائی، باہر زیادہ لا الہ الا اللہ ہے. یہاں لا الہ الا اللہ پہ پڑھنے پہ، رفع الیدین کرنے پہ آپ کو مولوی مسجد سے نکالتا ہے، یورپ امریکہ میں کوئی نکال کے بتائے، ادھر آپ چرچ میں بھی رفع الیدین کریں کوئی آپ کو نہیں نکالے گا. کہانیوں سے باہر نکلے. میرے والد صاحب کی قبر پکی ہے، کیا میں اس کو کچی کروا سکتا ہوں؟ جی فوراً کروائیں، توڑ کے اس کو کچا کروائیں، سنت اسٹیبلش کریں. مسلم میں حدیث ہے، ابو حیاج اسدی کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ کیا میں تجھے اسی کام پر مامور نہ کروں جس پہ رسول اللہ نے مجھے کیا تھا، کہ کوئی اونچی قبر دیکھوں زمین کے برابر کر دوں، اور کوئی تصویر دیکھوں تو مٹا دوں جو عبادت کی غرض سے بنائی گئی ہے. اور وہ کہتے ہیں جی یہ کافروں کی قبریں تھیں. نہ، آگے موجود ہے، امام مسلم لے کے آئے کہ سیدنا ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ ابن سامت، وہ ایک رومن امپائر کی بیٹل فیلڈ میں تھے، تو روڈس نامی جگہ پہ ایک صحابی فوت ہوئے، انہوں نے ان کی قبر بنوا کے زمین کے برابر کی، اور کہا نبی علیہ السلام بھی یہی کرواتے تھے. کافروں کا کہاں ذکر ہے؟ کہانیاں کرائی ہیں جی. کیا پچھلے رمضان کے ٹوٹے ہوئے روزے اب رکھے جا سکتے ہیں؟ جی رکھیں، لیکن اگر اگلا رمضان بھی گزر جائے پھر حضرت ابو ہریرہ کا کال ہے سنن کبری البیہقی میں کہ ایک روزے کا کفارہ بھی ایک آپ نے ادا کرنا ہے، ایک وقت کا کھانا اگر سال کے اندر اندر رکھ لینا اگلے رمضان سے پہلے تو صرف روزہ ہی رکھنا ہوگا، لیکن اگر وہ سال گزر گیا، یہ صحابی کا ایک فتویٰ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک پینلٹی تو بڑھ جائے گی. کیا قبر پر فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں؟ قبر پہ جا کے دعا کرنی ہے، فاتحہ خوانی نہیں. اسالے ثواب کے 10 طریقے دیکھ لیں، کوئی نماز اور ساتھ میں اگلی نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. جی زور اثر اکٹھی ہو سکتی ہے، مغرب عشاء اکٹھی، کس صورت حال میں وہ ویڈیو دیکھ لیں، دو نمازوں کو اکٹھا کرنا. کیا ایک غیر سید لڑکا سید لڑکی شادی کر سکتا ہے؟ ضرور کرے. امام خمینی کا داماد خود غیر سید ہے اور وہ ان کی بیٹی سید ہے. یہ شیعہ نے یہاں مسئلہ غلط بنایا ہوا ہے. عشاء کی چار سنتیں، زور کی شروع کی چار سنتیں، عصر کی چار سنتیں، فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی قضا نہیں ہوگی. ساتھ ساتھ اگر رہ گئی ہیں تو بعد میں پڑھ لیں، بے شک نفلی عبادت ہے. اگر کوئی شخص بیوی سے کہے کہ ہر وقت طلاق طلاق طلاق لگی ہوئی ہے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ طلاق دے گا تو واقع ہوگی، اور باقی اس کو کہ یار کوئی اور لفظ یاد کر لے، طلاق طلاق کا لفظ ہی یاد کرنا ہے انہیں. کسی بھی راوی کے سکہ یا ضعیف ہونے کا کیسے معلوم ہوگا؟ راویوں کی پرکھ کے لیے کوئی کتاب بتا دیں. وہ ادھر آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ اللہ کے بندو، بخاری مسلم پہلے کور کرو. آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ وہ بعد کی جو چیزیں وہ دیکھی جائیں گی، اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھ لیں. قرآن کے اوپر آپ توجہ دیں، یہ تو جو چیزیں اس کے لیے جو کتابیں ہیں وہ عام بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ چیزیں ایگریڈ اپان چل رہی ہیں، چھوڑیں ان کو، ویل نہ انوینٹ کریں. ایک بچہ بغیر نکاح کے پیدا ہوا، والد فوت ہو گیا، اس کی ولدیت میں کس کا نام آئے گا؟ قرآن میں تو آیا کہ جی وہ آپ کا دینی بھائی ہے جو اس کی پرورش کر رہے ہیں. سی این اے سی کا مسئلہ جو ہے نا وہ آپ جانیں، اور آپ کا معاملہ سی این اے سی میں جو سرپرست کا نام ہے نا وہ کر لیں، ولدیت اس کی نہ لکھوائیں. باقی اس کے لیے آپ شہباز شریف سے رابطہ کریں. ہم میرا تو نہیں لینا دینا نا، اگر پاکستان کے کوئی قانون میں چینج کروانی ہے. قرآن میں یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا، اور اگر ان کے باپ کے نام نہیں پتا تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. سورۃ الاحزاب میں یہ آیا، دیٹس آل. ہم مسلمان قوم ہونے کے باوجود دنیا میں ہر جگہ ناکام کیوں ہیں؟ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے. اور ہم کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا نظر لگنا شیطان کی طرف سے یا جادو کی قسم ہے؟ نہیں، نظر شیطان کی طرف سے نہیں، نظر لگ جاتی ہے جس طرح باقی بیماریاں، یہ بھی ایک روحانی بیماری کے طور پہ ہے. نبی علیہ السلام آخری تین صورتیں پڑھ کے دم کرتے تھے، مسلم شریف میں موجود ہے. آپ یہ کریں، اسرائیل پر ہم جہاد کر سکتے ہیں؟ اگر یہ ریاست کی مداری ہے تو ہمیں پہلے جہاد بغاوت کرنا پڑے گا امام حسین کی طرح؟ نہیں یار، امام حسین والے جو قیام ہے وہ اور چیز ہے، اور آج کا قیام اور چیز ہے. ان کے پاس تو ایک مبارک دور تھا، اتنے لوگ موجود تھے جو نبی اسلام کے صحبت یافتہ تھے، انہیں تو امید تھی. اس کے باوجود یہ ہوا جو آپ کے سامنے ہے. ابھی تو میرے بھائی وہاں تک سٹیج پہنچی نہیں ہے. اقامت دین پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو میرا موقف کلیئر ہو جائے گا. کیا چاروں امام میں سے کسی ایک کو فالو کرنا ضروری ہے؟ چاروں کو فالو کریں. چاروں نے کہا کہ ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، تو آپ چاروں کو فالو کریں، قرآن و سنت کو لے لیں. ہاں، مسئلہ 97 اسی پہ میرا ریکارڈڈ ہے. وائی ڈیڈ ناٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کٹ آف دا تھروٹ آف عبداللہ ابن ابئی؟ سنس ہی واز اے ٹریٹر. اس لیے کہ نبی الاسلام نے زہری کلمے کا احترام کیا ہے. اس میں ہے نا کہ لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے, تو نبی الاسلام نے اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑا اور اس کا فائدہ ہی ہوا اسلام کو, نقصان کوئی نہیں ہوا. قبلہ روح اگر گھر کا ڈیزائن ہو جائے تو کیا وہ حرام ہوگا؟ نہیں نہیں, یہ تو ثواب کا کام ہے. واش روم نہیں قبلہ روح ہونے چاہیے, گھر کا ڈیزائن ہے تو بہت اچھی بات ہے. میرا اسلام آباد والا جو گھر ہے وہ ایگزیکٹلی قبلہ روح ہے. قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ وصیت کی تھی ان کے ماننے والوں کو کہ اپنے گھروں کو قبلہ روح بناؤ. ٹھیک ہے, ہاں تو بہت اچھی بات ہے. اگر کسی کا پلاٹ اس جگہ پہ آتا ہے تو کیا ہی بات ہے. آفت میں جماعت کے دوران ریگولر امام نہیں آئے, چار لوگ تھے, دو جوان دو بزرگ, لیکن بزرگوں نے نہیں کروائی. بزرگوں کو نہیں کروانی چاہیے, ان کو تو نماز بھی آتی بھی نہیں ہے, تو کیا نوجوان اس صورت میں کروا سکتا ہے جبکہ ہماری داڑھی بھی پوری نہیں ہے؟ داڑھی کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ میرے بھائی؟ داڑھی تو الگ سے ایک سنت ہے مرد کے لیے, کم از کم اتنی رکھنا کہ اس کی شیو چھپ جائے, وہ فرض ہے. جو جماعت ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے, سنت کے ساتھ ہے, علم کے ساتھ اس کے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, آپ ہی کروائیں. سفر کے دوران مغرب کی جماعت کے پیچھے عشاء کی نماز کیسے پڑھیں؟ مغرب کے پیچھے تو عشاء پڑھی جا سکتی ہے, جب وہ تین پڑھ کے سلام پھیر دے آپ ایک ساتھ بلا لیں. عشاء کے پیچھے مغرب نہیں ہو سکتی, وہ پھر آپ کو الگ پڑھنی پڑے گی. یوٹیوب پر بیٹے کی پیدائش کے بہت سے وظیفے موجود ہیں. کتنی سچائی ہے, ایک ہی چیز سچی ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے مانگا تھا سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں, وہ دعا ہی پڑھیں. بیٹے کی خواہش کرنا اچھی چیز ہے, پیغمبروں کی سنت ہے, دعا بھی اس طریقے سے کریں. دعا کی قبولیت اور اس کا واقع ہونا میں کیا فرق ہوگا؟ مولد اعتراض کرتے ہیں کہ دعا کی قبولیت محض اتفاق ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے ان کے کہنے دیں, ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ون صاحب خدا کو مانتے ہیں نا, باقی ساری چیزیں انویلڈ ہوں گی. ہم نے کب کلیم کیا ہے کہ اللہ کی جو روحانی دنیا ہے, تکوینی امور ہے, ان کا ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ریگولر آتا ہے؟ یہ ہم نے کہیں کلیم کیا ہے؟ ہم تو اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب. تو ہم پہ اعتراض کیوں ہے؟ جو چیز ہی غیب کے ذریعے ہم مانے ہوئے ہیں اسے ہم ثابت کیسے کریں گے؟ ثابت ہم ایک چیز کریں گے, خدا کی ایگزسٹنس کو. وہ ہم نے کیا ہے, آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, فرام کریشن ٹو کریٹر اور باقی ساری ویڈیوز. اور جب خدا کو کوئی مان لے گا اس کا ڈینائل کوئی پاگل بھی نہیں کر سکتا جو ہم نے دلائل سامنے رکھے ہیں. تو پھر اس کے بعد ساری باتیں انویلڈ ہیں, پھر ہوگا ول آف گاڈ. اور یہ قرآن میں لکھا ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا, اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے. کیا اہل تشیع کی نماز درست ہے؟ وہ رکوع میں دعا کرتے ہیں, شافعی بھی کرتے ہیں فجر کے وقت, ٹھیک ہے, وہ ایک نفلی ایک اس میں ایڈیشن ہے. تو جب ان کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو آپ ٹھیک ہے کر لیں. میری دو بیٹیاں ہیں, میں نے دینی تعلیم دینی ہے, آپ کی نظر میں بہترین مشورہ الہدا انٹرنیشنل بیسٹ ہے جی آپشن. آج ہم ایک جمہوری ریاست میں رہ رہے ہیں جس میں ہر چیز لکھے ہوئے کو نہیں. اسلام کی روح سے آج کے دور میں کیسے کسی غیر مسلم کو کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ جی غیر مسلم کو اس لیے شامل کیا جائے گا کہ غیر مسلم جو ہیں ان کے حقوق کی پاسداری کے لیے ان کے بندوں کو بھی تو آپ نے شامل کرنا ہے نا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں اس کی آئی ہوئی ہے. ہاں جو کی پوسٹ ہیں اس میں تو پاکستان میں بھی کوئی غیر مسلم نہیں بیٹھ سکتا. سجدہ میں جماعت مل جاتی ہے یا ہمیں ایکسٹرا رکعت؟ او اللہ کے بندے سجدے کدھر پہنچ گئے ہو, رکوع لکھنا سیکھ, تو اسی بہت ہی آگے چلے گئے ہو. جی رکوع میں مل جاتی ہے رکعت, اکثریت کا یہی موقف ہے, صحابہ کا بھی اور تابعین کا بھی. حضرت علی کا قول ہے کہ دنیا میں دھوکہ بہت زیادہ ہے اور ایمانداری بہت کم ہے, تو ایسے حالات میں زندگی کیسے گزارے؟ جی ایسے حالات میں زندگی, حضرت علی نے یہ تو نہیں کہا کہ گوشہ نشین ہو جاؤ, سب سے ڈائنمک لائف حضرت علی کی ہے. 60 سال سے اوپر آپ کی عمر ہے اور اس وقت بھی آپ کو جنگ جمل صفین نہروان لڑنی پڑ گئی ہے. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے احتیاط سے زندگی گزارنی ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے پتوں والا لباس پہن کے تو جنگل میں بیٹھ جانا ہے. آپ نے ایک ویڈیو میں ایک حدیث بیان کی تھی جس میں حضرت ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کسی معاملے میں اگر مگر نہیں کرتے, تو حضرت علی اور معاویہ کے معاملے میں اگر کیوں کہتے ہیں؟ کیا مطلب, کون سا اگر آپ کو اس میں نظر آئے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی اس سوال کی. ہاں کیا اگر مطلب؟ وہ ہو گیا نا یار, پوری بات نہیں, مجھے یہ اگر بتائیں کیا ہے. یار یہ تو مجھے سمجھ آیا, اگلی بات نہیں نا سمجھ آئی. کیا چیز یار؟ اس چیز کا یہ تعلق ہے اللہ کے بندے؟ نہیں یہ بات کر اللہ کے بندے یار کامن سینس بھی یوز کریں نا، کہاں سے آپ چلے ہیں؟ اگر مگر نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تم پوری محنت کرو نا اس کے بعد ناکام ہو جاؤ پھر یہ نہیں کہنا ہے، جو کہنا اللہ کی مرضی. اس کا ایکویلنٹ یہ ہوگا کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے، حضرت علی کے ساتھ ہوتے، اس کے بعد کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ کر لیتا پھر ہم کہتے جو اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے، یہ دو الگ چیزیں. اس طرح کا اگر تو قرآن میں بھی آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا. آ گیا نا اگر؟ اے اگر اور تے او اگر اور. بے سند روایت نہیں لی جائے گی. آپ کے کربلا ریسرچ پیپر میں بے سند روایت موجود ہے؟ کوئی بے سند روایت نہیں. ذرا بتائیں کہ جو بے سند روایت، کون سی حدیث میں نے اس میں بے سند لی ہوئی ہے؟ ذرا یہ جس کا سوال ہے وہ ایک کے اوپر رکھے، کون سی حدیث بے سند لی ہوئی ہے بتائیں جس کا سوال ہے؟ کوئی نہیں ہے. رہ گیا جو نوٹ کے ساتھ میں نے مختلف لوگوں کے اقوال لیے ہوئے، وہ نمبرنگ میں تو نہیں ہے نہ وہ حدیث میں ہے. ہاں چونکہ وہ آپ کے اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو حدیث سے آگے وہ محبوب ہے. جلال الدین سیوتی کا نام باپا جانی کس طرح لیتے ہیں؟ 72 دفعہ سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا. تو میں جلال الدین سیوتی کی کتاب کا نہ لکھوں کہ اس نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور تک حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی، انہوں نے ختم کروا کے تو ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان والی آیت داخل کی. جن لوگوں کو تم اللہ رسول سے بھی بڑا مانتے ہو میں ان کی کتابوں کے حوالے تمہیں نہ دوں، تمہارے لیے، میرے لیے تو اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر ہم سے نوکری کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے کوئی کمی غلطی کوتاہی ہو جائے تو کیا کمائی نہیں؟ ساری کمائی تو حرام نہیں ہوگی، جو چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے اسے کمپنسیٹ کریں. اگر آپ نے کوئی پرنٹ لے لیا ہے آفس کے کمپیوٹر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک لا کے پورا رم رکھ دیں اے فور سائز کا. اگر بال پوائنٹ یوز کر لی ایک لا کے ڈبا رکھ دیں، کمپنسیٹ کریں نا، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اگر اس عقیدے میں مر گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتا ہو تو کیا وہ شرک مرے گا؟ میرے بھائی جو مسلمان ہیں نا وہ جس مرضی عقیدے پہ مرے اپنی گمراہیوں کے باوجود آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. تو یہ گمراہی کے اوپر مبنی عقائد ہیں جو یہ والے عقائد ہیں. ویکیپیڈیا پہ اگر کوئی غلط فیڈ بیک کرتا ہے مذہب سے تو آپ ویکیپیڈیا کو بھی اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں؟ جی دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں. وہ پچھلے دنوں انہوں نے میرے نام کے ساتھ قادیانی لکھ دیا ہوا تھا اور نیچے یہ لکھا ہوا ہے، جو نیچے تعارف ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ قادیانیوں کو نان مسلم سمجھتا ہے اور قادیانی. پھر ہم نے ان کو فیڈ بیک دیا آفیشیل اپنے اس کے ذریعے تو انہوں نے مسلم کر دیا. کچھ کہہ رہے ہیں شاہد بھیا؟ اچھا. فاطمہ علیہ السلام اور عباس علیہ السلام کو محدثین نے علیہ السلام لکھا ہے، کیا حضرت علی کو کسی محدث نے علیہ السلام لکھا؟ جی لکھا ہے بخاری میں 6318 فاطمہ اور علی علیہ السلام دونوں پر سلامتی ہو. ابو داؤد نے لکھا ہے 4646 میں علی علیہ السلام. امام بخاری نے 3748 نمبر حدیث میں لکھا ہے حسین علیہ السلام. بالکل لکھا ہوا. عورتوں کے حقوق خصوصاً وراثتی حقوق میں پڑھے لکھے لوگ بھی ڈنڈی مارتے ہیں. جی مارتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ڈنڈی تو ماریں گے. ادھر بھی ایجوکیٹ کریں. میں نے تو سب سے زیادہ وراثت کے اوپر میں ہی سب سے زیادہ بولا ہوں میرے بھائی، ایجوکیٹ کر رہا ہوں لوگوں کو، میری تو ویڈیوز ریکارڈ ہے. عورت کی نماز کا طریقہ بتا دیں. عورت اور مرد کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں میرے بھائی، میری ویڈیو ریکارڈ ہے اس کے اوپر. پوری حدیث کی 6 کی 6 کتابوں میں مجھے کچھ چیپٹر الگ سے بتائیں. عورتوں کے مسائل کے چیپٹر الگ سے موجود ہیں، حیض و نفاس سے متعلق، استحاضہ سے متعلق اور ایشو سے، لیکن کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عورت کی مسواک کا طریقہ. اب کئی لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عورتیں مسواک کریں گی کیوں، عورتوں نے دانت نہیں صاف کرنے؟ جی حدیث سے دکھائیں کہ حضرت فاطمہ کتنی دفعہ مسواک کرتی تھی. اللہ کے بندو، جہاں فرق ہوگا وہاں بتایا جائے گا. قرآن میں آیات مردوں کی سیکھوں کے ساتھ آئی ہیں تو کیا وہ عورتوں کے لیے احکام نہیں ہے؟ بہت کم جگہ عورتوں کو ایڈریس کیا گیا. یہ عربی کا اصول ہے تغلیب کے قاعدے سے. تو مرد و عورت کی نماز کا طریقہ بالکل